Elever fra uddannelses- eller gymnasiefremmede hjem har svære ved at gennemføre gymnasiet. Hvad er udfordringerne, og hvad kan vi gøre for at mindske den ulighed? Det har professor Lars Ulriksen et bud på. I første time af dagens aula skal vi tale om, hvordan det er, når gymnasiet er en fremmed verden. De fleste unge er hver dag i berøring med uddannelsessystemet. I aula debatterer vi alt det, der virker, alt det, der ikke virker, og alt det, vi ellers aldrig får snakket om. Vi overlader mikrofonen til hverdagens eksperter. Det er dem, der har brug for vores uddannelsessystem. Dem, der får taletid. Du lytter til aula, og mit navn er Olivia Kofod Olesen. Ja, godmorgen, Lars Ulriksen. Du er med på en telefon i dag. Hej. Ja, ja. Du er professor i naturfagenes uddannelsessociologi ved Institut for Naturfagenes Didaktik og en af forfatterne til bogen Når gymnasiet er en fremmed verden. Er der noget, jeg har glemt? Nej, ikke som er relevant lige her, tror jeg. Det er meget fint. Okay, det er i orden. Du har forsket og så skrevet den her bog, når gymnasiet er en fremmed verden. Hvorfor gjorde du det? Projektet, som jeg lavede sammen med Åse Ebensgaard og Susanne Murning, kom egentlig i værk, blandt andet på initiativ af Undervisningsministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening, men også fra Center for Ungdomsforskning, som ligger ved Aalborg Universitet. Og det, der var baggrunden, det var, at hvis man kigger over en årrække, så er der kommet flere og flere elever i gymnasiet i det hele taget. Det betyder også, at der er også kommet flere og flere elever i gymnasiet, hvis forældre ikke selv har en gymnasial baggrund. Altså man kan sige, i forhold til hele den her snak om social arv, så er det et udtryk for, at der er flere, der får en boglig uddannelse, fordi der er flere, der får mulighed for at få det. Det er jo godt nok. Det, der så viser sig, det er, at man kan se, at de elever, hvis forældre ikke selv har en gymnasiebaggrund, de har en større risiko for at falde ud, altså afbryde uddannelsen, falde fra gymnasiet uden at gennemføre den, altså ikke få en studentereksamen. Og dem, der gennemfører, der er det statistisk set sådan, at elever, hvis forældre ikke selv har en gymnasiebaggrund, får et lavere karaktergennemsnit ved den afsluttende studentereksamen. Og det er jo enormt vigtigt her at tale om, at vi taler om statistik. Ikke? Altså det er ikke sådan, at hvis du har forældre, der ikke har gået i gymnasiet, så er det din skæbne at få en lav karaktergennemsnit, eller det er din skæbne at falde ud. Sådan er det ikke. Men hvis man kigger på det, i gruppen af gymnasieelever som helhed, så er det det mønster, der tegner sig. Og det er jo så omvendt ikke så godt, fordi det er et udtryk for, at der er en del af det her ønske om lighed, som blandt andet ligger bag ønsket om at få en flere og en bredere gruppe i de gymnasiale uddannelser. Der er et eller andet, der ikke virker der. Mm. Og det, vi prøvede med projektet, det var så i virkeligheden at blive klogere på det spørgsmål. Altså, hvad er det, der kan gøre, at der er den forskel? Så hvis jeg nu må... Det er jo meget langt svar her. Det vi så gjorde, det var, at vi sagde, at vi må prøve at begynde med at finde ud af, hvordan oplever de her elever egentlig at gå i gymnasiet? Så hvad er det, de oplever som svært? For på den måde, altså i stedet for at prøve at lave flere statistiske analyser, så prøve at gå ud og komme i direkte kontakt med de elever og de unge, som det drejer sig om, nemlig elever, som kommer med en baggrund, hvor forældrene ikke selv har en gymnasial uddannelse. Ja, og det var så det, som projektet gik ud på. Ja, og hvad fandt de så? Hvad var det, der var svært for de her elever, som havde forældre, som ikke havde gået på gymnasiet eller havde en videregående uddannelse? Ja, man kan sige, det som jeg synes var den væsentligste, at der var flere ting i spil, men den væsentligste vanskelighed, det var egentlig, at de synes, det var svært at finde ud af, hvad det egentlig var, de skulle. Altså, hvad det var, man der blev forventet af dem, og hvad det var for nogle krav, de skulle leve op til. Altså, man kan sige, hvad er det for nogle kriterier, der gælder for at gøre rigtigt og gøre forkert, når man går i gymnasiet. Så hele det der spørgsmål om, hvad er det, jeg skal kunne, og hvad er det, de forventer af mig, det kæmpede de med at finde ud af. Og det er der, hvor det her ord gymnasiefremmede kommer ind. Fordi noget af det, som er i spil, når man begynder på en uddannelse, det gælder sådan set uanset om det er en gymnasieuddannelse eller en erhvervsuddannelse, det er, at man bevæger sig fra folkeskolen og ind på en ungdomsuddannelse. Og det er også ind i en anden kultur. Og når man skal ind i en anden kultur, så skal man lære, hvordan gør man her? Og det svarer sådan set til at rejse til et fremmed land. Altså, hvordan gør man her? Hvordan hilser man? Hvordan taler man? hvordan forventer man, at man opfører sig, når man går ind i en butik osv. Og når vi valgte at sige gymnasiefremmede, så er det fordi, de elever, hvis forældre ikke selv har en gymnasial baggrund, de har ikke haft mulighed for at lære den kultur at kende hjemmefra. Så når de kommer ind i gymnasiet, så er det virkelig en fremmed verden. Altså så er det virkelig et sted, hvor der er en kultur, nogle forventninger og nogle koder, som er anderledes end det, i hvert fald mange af dem har oplevet hjemme. Mm. Hvor de børn, hvis forældre selv har været i gymnasiet, de kan, når de så har været den første uge på gymnasiet, og synes, at alting er virkelig mærkeligt, så kan de gå hjem og sige til deres forældre, hvad sker der? Altså, hvad går det her ud på? Og så vil forældrene i større eller mindre grad, men de vil jo, fordi de har været der selv, kunne sige, sådan var det også for mig, eller vi prøvede at gøre det sådan, eller tror du ikke, det kan være? Så den der mulighed for at snakke med nogen. Så når man så kommer ind og ikke har den mulighed for at gå ind og spørge, så det der med at finde ud af, når jeg er i det her fremmede land og den her fremmede verden, og jeg kommer ind i dansk, eller jeg kommer ind i matematik, og læreren siger noget til mig, hvad er det så, hun mener? Det var svært for dem. Mm. Det var sådan den væsentligste ting, jeg gik. Ja. Hvad er det så, man tror, man skal kunne, eller læreren forventer af en, hvis man er elev fra et gymnasiefremmed hjem, som eleverne, der kommer fra et hjem med forældre, der har gået på gymnasiet, måske har bedre sådan forudsætninger for at kode? Altså, kan du være sådan helt konkret, er der et eller andet, som man tror, man skal gøre, eller som man måske egentlig ikke skal gøre? Ja, altså, jeg kan sige to ting. Den ene, det er, og det var noget, som dukkede op i selve det her projekt. Altså, nogle af de elever, vi talte med, de mente, at det, man skulle i altså sådan et fag som dansk, for eksempel, altså typisk nogle af de her mere, altså nogle af de humanistiske fag, hvor det handler om analyse og fortolkning. Der var nogle af dem, der mente, at man skulle, det var, at man skulle mene det samme som læreren. Mm. Altså, det var det, man skulle for at få gode karakterer, for at se ud som en, der klarer sig godt. Og nu, vi var ikke ude at se undervisning. Altså alt, hvad jeg kan sige nu, det er på baggrund i forhold til den undersøgelse, det er i forhold til, hvad eleverne fortalte os. Og jeg kan jo ikke afvise, eller faktisk så er det da nok rigtigt, at der findes lærere rundt omkring i den danske gymnasieskole, som bliver glade, når eleverne mener det samme, som de selv gør. Mm. Men det, jeg gætter på, der også er i spil, når eleverne kommer til os og siger, at man skal mene det samme som læreren, det er, at læreren beder eleven om ikke bare at svare, hvad de mener, men også at kunne begrunde det. Altså sige, det kan godt være, at du mener, at man skal forstå det her symbol i det her digt på den her måde, men hvorfor synes du det? Altså, eller det kan godt være, at du mener, at den her novelle handler om det her, men hvor står det i teksten? Mm. Og hvis ikke man er opmærksom på, at det læreren egentlig beder om, det er, at man begrunder og argumenterer med udgangspunkt i teksten, men man bare forstår, når jeg skal svare på den ene eller den anden måde, hvis man ikke forstår, at det, der egentlig er meningen, det er ikke så meget at finde ud af, hvad teksten handler om, som det er at lære at analysere en tekst, så kan man blive forvirret. Og det blev lidt tydeligt, fordi noget af det, vi har gjort senere, det er, at vi har lavet et projekt, som mere præcist handlede om, hvad er det for nogle faglige udfordringer, elever har ved overgangen fra grundskolen, altså folkeskolen, og til gymnasieuddannelserne. Og der gjorde vi blandt andet det, at vi prøvede at spørge, der spurgte vi så nogle lærere, både nogle folkeskolelærere og nogle gymnasielærere, hvad er egentlig forskellen på jeres fag i gymnasiet og i folkeskolen? Og vi kiggede på tre fag, dansk, engelsk og matematik. Og noget af det, som var tydeligt, det var, at selvom fagene jo hedder det samme, så er de forskellige alligevel. Og det lærerne sagde inden for dansk, det var, at det man skal i folkeskolen, det er, at der er en vægt på oplevelsen af teksten. Man kan sige på at sanse teksten, på at kunne fortælle og formidle, hvad oplever jeg, hvad får den her tekst mig til at tænke på. Jeg læser det her digt af Tove Ditlevsen, det får mig til at tænke på, hvad jeg selv har oplevet. Det vil være relevant og meningsfuldt i folkeskolen, men det er det ikke på samme måde i gymnasiet. Der skal man analysere og perspektivere. Der vil man, hvis man nu skal være en lille smule firkantet, sige, jeg er sådan set ligeglad med, hvad du mener og føler. Hvad siger teksten? Mm. Og den der forskel, det er jo i virkeligheden at finde ud af, at det, der gælder som rigtigt, og som kriterierne for rigtigt i folkeskolen, er pludselig anderledes. Så man kan have læst en tekst i dansk i gymnasiet og række hånden op i timen bagefter, hvor man gennemgår den og siger, jeg synes, det var en god tekst. Den gjorde mig helt vildt glad og håbefuld. Og så siger læreren, altså, kan du uddybe det, eller kan du forklare det, eller hvorfor gør du det? Og så tænker eleven måske, at jamen, jeg skal svare noget rigtigt, eller der er et rigtigt eller forkert svar her, i stedet for at læreren spørger om, altså, hvor var det konkret i teksten, altså hjælper eleven i en retning, hvor eleven kan gribe fat i bogen og sige, om det er præcis det her afsnit, eller den her linje. Er det det? Ja, fordi det er noget med, og det er derfor, altså, vi bruger ordet kriterier, ikke? Altså hvad er det egentlig, der gælder som vigtigt, og hvad er det, der gælder som rigtigt? Og det, der jo netop er i fag som humaniora, eller inden for de humanistiske fag, det er jo meget, at det er lige præcis det med, der er ikke, og man leder ikke efter et svar, eller et entydigt svar på den måde. Men det er jo heller ikke sådan, at alting er lige godt. Altså, det er jo ikke sådan, at du kan læse du kan læse det her, så kan du få hvad som helst ud af det. Det kan man måske godt, men sådan gælder det ikke i dansk fag, fordi der skal man netop, som du siger, kunne bruge og belægge det i teksten. Og hvis man nu, altså, når vi, og det, nu er jeg tilbage lidt her med kulturen, det vil vi jo også gøre, når vi går i skole. Det er, at vi lærer, hvordan vi skal gøre i den her skole. Og så gør man så nogle erfaringer som elev med, hvad virker for mig? Altså, hvad har givet mig en god tilbagemelding, en god feedback fra læreren i folkeskolen? Hvad har givet mig gode karakterer i folkeskolen? Hvad har gjort, at jeg er blevet anerkendt for det, jeg har gjort? Og så tager jeg det med ind i den nye sammenhæng. Men hvis det så er nogle andre kriterier, der gælder der, så er det pludselig, at det, altså hele det repertoire af måder at gøre og være på, som man har i gymnasiet, når man så flytter det over i gymnasiet, så virker det pludselig ikke. Og så bliver man jo usikker og forvirret. Og så er det, at den der adgang til at gå hjem hos forældrene og spørge, hvad foregår der her? Det har de gymnasiefremmede elever ikke i samme grad. Men er det ikke noget, man kan gøre op med ret nemt ved, at læreren siger i starten af gymnasietiden, om i dansk på gymnasiet, der er nogle ting, der er lidt anderledes end dansk i grundskolen. Blandt andet det her med, at det skal være analysearbejde, du skal hive fat i teksten og hele tiden kunne begrunde, hvad du siger, hvor det er sådan lidt mere sansende i grundskolen. Er det ikke sådan noget, man ret nemt kan få arbejdet ind, hvis lærerne er opmærksom på det? Det vil i hvert fald være en stor hjælp, at man, altså at lærerne prøver at være mere åbne, eller altså ikke, jeg tror ikke, de går rundt og gemmer med det, vel, men altså åbne sådan eksplicit, at de sådan direkte siger, det er det her, vi går efter. Men der er to problemer i det. Det ene det er, at nogle gange så kan de kriterier, vi går efter, faktisk være svære at sætte ord på. Altså at det kan være svært, også selv for en lærer, at sige helt præcis, hvad er det, man skal gøre. Og det vil sige, at selv når man prøver at fortælle på den måde, så vil der være nogle ting, der stadigvæk står en lille smule uskarpt. Det andet det er, at eleverne skal jo kunne forstå det. Og det kræver måske en vis måde at kunne så løfte sig op over det faglige, at kunne forstå, når læreren siger det her. Men når det så er sagt, så en af de ting, som kom i forlængelse af den bog, du nævnte, når gymnasiet er en fremmed verden, det var, at det sidste kapitel i den bog består af anbefalinger. Altså ting, Susanne Murning og Åse Ebbensgaard og jeg anbefaler henholdsvis altså politikere og ministerier at gøre noget af det, skolen, altså gymnasiens ledere at gøre noget af det, og underviser lærerne at gøre noget af det. Og i forlængelse af, altså en af de ting, vi anbefalede, det var, at ministeriet satte i gang i nogle udviklingsprojekter, så man rundt omkring på skolerne, i de enkelte fag og de enkelte klasser, kunne prøve at arbejde med, hvordan kan vi prøve at gøre noget ved det her. Og der blev faktisk sat, jeg tror, der blev lavet udviklingsprojekter for i alt 2 millioner kroner de følgende 3-4 år, som undervisningsministeriet satte i gang. Og noget af det, som de kiggede på, det, eller de arbejdede med, det var lige præcis, som du siger, at sige, hvad kan vi gøre, når de nye elever kommer i første del? Hvordan kan vi prøve at, man taler inden for pædagogik nogle gange om, at man kan stilassere, altså bygge et stilas op omkring den, der skal lære noget. Så man siger, okay, nu prøver vi lige at lære dig at gøre det her, men vi laver altså sådan lidt med stilas rundt omkring dig, så du ikke falder, hvis du ikke kan finde ud af det. Så man prøver at give sådan nogle mere direkte vejledninger i, hvordan skulle man læse, mere tydelige anbefalinger til, eller skabeloner til, hvordan man skulle skrive en tekst osv. Så du har fuldstændig ret i, at det er jo noget, man kan tage fat i, hvis man er opmærksom på det som lærer, og prøver at være mere tydelig med sine kriterier. Men der er nogle, altså det er ikke kun, altså det er ikke bare gjort med det, men det er et vigtigt skridt. Mm. Er der også nogle andre ting, der kan være svære, hvis man kommer fra et uddannelses- eller gymnasiefremmed hjem? For eksempel noget med sproget? Ja, det er rigtigt. Altså sproget var også noget af det, som, og det hænger, ja, var også noget af det, vi kunne, og det ene, det var det der med at kunne forstå sproget overhovedet. En af de ting, vi hæftede os ved, altså dels kan der jo være sådan nogle fagudtryk, nogle altså metaforer, som er noget, man taler om i dansk, og som man ikke nødvendigvis kender. Men det vil jo ofte blive forklaret af læreren. Men det, vi kunne se i nogle af de interviews, vi havde med de her elever, det var, at noget af det, de beskrev som svært i forhold til den måde, der blev talt i undervisningen på, det mindede faktisk om det, man kender fra undersøgelser af unge eller børn, der har dansk som fremmedsprog, altså som andetsprog, hvor altså, de vokser op med et andet modersmål, og så skal de lære dansk som en del af det at gå i skole. Og der har man et begreb, som man kalder for førfaglige ord. Og det er ord, som ikke er fagord, i den, ligesom metafor, whatever. Men det er heller ikke hverdagsord. Det er sådan nogle ord, som er særlige, og som ofte optræder i nogle bestemte faglige sammenhænge, men som ikke er sådan nogle, som man nødvendigvis lærer, når man går rundt og taler med venner til daglig eller i almindelige. Det kunne for eksempel være i, at man taler om afgrøder. Mm. Det er altså det, man dyrker på marken, det kan man få afgrøder, men det er jo ikke et ord, der er særlig almindeligt, men det vil dukke op i geografitekster. Det kan også være sådan noget med at tænke på, at man i historieundervisning, at så skal der gøres bod. Mm. Hvad fanden er det ikke? Altså, ja, det er jo svaret til at få en bøde, men så, og det, der er med de her førfaglige ord, det er, at lærerne vil meget ofte ikke være opmærksom på, at de er svære. Mm. Fordi det er jo ikke fagudtryk, så det står ikke forklaret i en ordliste, eller det står ikke forklaret i teksten, men det er jo heller ikke, og læreren kender dem jo, fordi læreren har lært dem igennem hele sin skoletid og universitetstid, og sådan noget. Så det der med at være opmærksom på, at aflad kan være, eller bod kan være et svært ord, det kan være svært at huske. Og der vil igen være, altså det vi så kunne se, det er, at man taler inden for sprogforskning, også om det, man kalder for sociolekter. Altså at man kan have dialekter, som er, at man taler forskelligt afhængig af, hvilket område man kommer fra i et land. Altså man taler anderledes i København, man gør i Nordjylland. Men der er også noget, der hedder sociolekter. Altså man taler forskelligt afhængig af, hvilken social klasse eller social baggrund man kommer fra. Mm. Og noget af det som sociolekter, det er jo ikke bare noget med udtaler, det er også noget med ordforrådet og sprogbrug, og hvad man taler om. Og der er det sådan, at nogle af det vi kunne se, det var, at nogle af de elever, vi interviewede, de mødte altså nogle udfordringer i gymnasieundervisningen, som lignede det her med de førfaglige ord, at de synes, at der var noget, som var svært at forstå. Mm. Så det var den ene ting. Men det andet, og det hænger lidt sammen med det, jeg sagde før med kriterierne, at skulle forstå det. Der var også nogle elever, som synes, at det var åndssvagt, at de skulle lære at tale på en bestemt måde. Altså, der var nogen, som fortalte om en lærer, de havde, som, altså, han lød som om, han var på besøg hos dronningen, altid sagde det, fordi han talte så fint, reflekteret. Der var en, der fortalte om, at hun synes, det var helt, altså, hun kunne ikke forstå, hvorfor man i engelsk ikke bare kunne sige, at noget er good. Hvorfor skulle man sige et exquisite eller extraordinary, eller hvad det måtte være? Hvis nu good betyder god, hvorfor skulle man så gøre det nogle andre, sige det på nogle andre måder? Mm. Og det var sådan, det er jo så ikke bare det at kunne gøre det, men det er jo også et eller andet sted at anerkende og forstå, hvorfor det er væsentligt. Altså hvorfor det er væsentligt at kunne nuancere sit sprog på den måde. Mm. Så det er også noget med at komme med en forventning og en baggrund, der gør, at man så at sige accepterer og går med på spillet om, hvad er det, der er vigtigt at lære i det her, i den her sammenhæng. Mm. Og det tror jeg er noget af det, der også kan være svært i forhold til både kriterierne og sproget. Altså ikke bare, hvad er det, vi skal lære, men også hvorfor. Ja. Det lyder helt vildt svært, det der med sociolekter. Altså hvordan kan man gøre op med det? Eller altså, hvad skal man gøre for ligesom at tage de her elever med og tage dem i hånden og fastholde dem, så de ikke altså zoomer helt ud, fordi der bliver brugt et ord som afgrøder. Det synes jeg lyder rigtig svært. Det er også rigtig svært, og det er også en af grundene til, at selvom det har været på den pædagogiske og politiske dagsorden i mange år at gøre noget ved den sociale arv, så får vi ikke, vi har ikke helt fået løst problemet endnu. Det er svært, fordi det man kan sige, det er, at man som underviser, som lærer, kan man være opmærksom på det. Man kan prøve, når man forbereder sin undervisning, og når man kigger på de tekster, som man beder sine elever om at kigge på som en forberedelse, at man prøver at være, ikke bare kigge efter fagudtryk, men også sige, er der noget andet sprog her, der kan være svært. Man kan prøve, altså det kunne man jo sådan set godt som lærer, at lave sådan nogle små sprogleje i virkeligheden, ikke? Altså sådan nogle anonyme, prøve at se, hvad tror I de her ord betyder, for at få en fornemmelse af, hvad er det, de forstår, og hvad er det, de ikke forstår. Noget af det, som er virkelig vigtigt, det er at få skabt en relation mellem eleven og læreren, der gør, at eleven tør spørge. Hvordan kan man det? Det er jo dels kan man sige, at der er noget, som er mellem eleven og læreren. Og det, som læreren kan gøre, det er at prøve at være meget opmærksom på, i det sådan at anerkende, når eleven siger noget, også når det er forkert. Noget af det, vi også hørte om, det var, hvad er gode og dårlige lærere. Det er ikke noget, vi har skrevet særlig meget ind i bogen, men det fortalte eleverne jo oplagt en hel masse om. Mm. Og noget af det, en af de gode lærere, de fortalte om, det var en lærer, hvor de sagde, hun var i stand til at bruge det, de sagde, til noget, selvom det, de sagde, var forkert. Yeah. Og det betød, at de fik en fornemmelse af, at de bidrog med noget, så selv det at svare forkert, var ikke det samme som, at så var man ligesom skåret af. Altså så var det ikke bare at sige, nej, hvad siger du, Peter? Men at det ligesom stadigvæk var et meningsfuldt bidrag. Så er det jo noget med at have en oplevelse af, at læreren interesserer sig for, om man lærer noget. Altså har man som elev en fornemmelse af, at det faktisk gør en forskel for den der lærer, der står der deroppe eller går rundt i lokalet. Hvad jeg, Pia, lærer. Og det er jo noget med at skabe en eller have en opmærksomhed for eleverne, en opmærksomhed på, hvad det er, de siger. Mm. Og så er der jo altså noget af det, der gør det svært. For der var nogle af eleverne også, som fortalte om, at det her med at spørge i timerne, at der skulle man helst spørge på en måde, som lød klog. Ja. Og det hænger sammen med hele karaktersystemet. Altså det, at lærerne er jo ikke bare en, der skal hjælpe en med at lære noget. Det er også en, der bedømmer en. Mm. Og fordi karaktererne for mange elever har så stor en betydning, som de har, både symbolsk og reelt, så er der jo så nogen, som så siger, gud nej, hvis nu jeg siger til lærerne, at jeg ikke ved, hvad afgrøder betyder, falder jeg så en karakter. Mm. Så der mangler nogle sådan præstationsfri rum, eller sådan øverum, hvor man yeah. måske godt kan stille de der spørgsmål, eller ja, hvordan kan man gøre det? Ja, det er en ting, altså, men jo også, at og det er jo igen altså, svært, hvordan man sådan konkret skal gøre det, men at læreren måske prøver at være meget tydelig med at sige, at man ikke bare siger, men at vise, at det faktisk ikke er galt at sige, at der er noget, man ikke forstår. Altså jeg ved ikke, du har sikkert også oplevet undervisere, der siger, at der er ikke nogen dumme spørgsmål i den her klasse. Yeah. Og hver gang jeg hører nogen sige det, altså så sådan, griner og græder jeg. Okay. Altså fordi på en eller anden måde, så jeg tror, det er helt ægte sandt, når læreren siger det. Ja. Men samtidig så er man jo indlejret i et helt rum af præstationsorientering, af bestemte relationer, som er formet af nogle omgivende ting også, at den måde, klasserne fungerer på, som betyder, at det kan godt være, at jeg mener, at der ikke er et dumt spørgsmål her, men det ændrer jo ikke ved, at der kan sidde en elev nede i klassen og have en fornemmelse af, hvis jeg spørger om noget her, som de andre synes er helt vildt fjollet, så kan jeg dels risikere, at de griner af mig. Mm. Jeg kan også risikere, at de synes, jeg er en idiot. Mm. Og endelig, så kan det jo godt være, at læreren siger, at der er ikke nogen dumme spørgsmål her. Men når hun så om 3 uger skal sidde og give karakterer, kan jeg så være sikker på, at det ikke betyder noget. Yeah. Så det er ikke nok at sige det. Altså det skal man selvfølgelig sige. Man skal også vise det, og man skal mene det. Mm. Og der tror jeg, at de elever, der fortalte om læreren, som sagde, som var i stand til at bruge det, de sagde, konstruktivt ind i undervisningen, også når det var forkert. Det er jo konkret en måde, ikke bare at sige, men at vise eleverne, det er faktisk godt, du bidrager. Det kan godt være, at det, du siger, ikke er helt rigtigt, men vi kan bruge det til at komme videre. Mm. Så får man en fornemmelse af, at det gør ikke noget. Det er vigtigt, at jeg prøver at at melde ind, at jeg holder mig tilbage. Ja, jeg tænker også, det handler om, at det som altså, at det kan være svært for eleven ligesom at skelne mellem fagudtryk og fagbegreber, man måske skulle have læst om i lektierne til i dag, og så de ord, du kalder førfaglige ord, som afgrøder eller rodbod på, eller nogle af de der udtryk, at det kan være svært at skelne mellem dem, tror du ikke det? Jo, det tror jeg. Fordi, og der er jo nogen, der sådan er mere eller mindre. Nej, undskyld. Ja, nej, fordi det er jo ikke så godt, hvis man ikke kender det fagbegreb, man skulle have læst om, men det er jo noget andet, hvis man bare ikke kender det der førfaglige ord. Det kan man jo sagtens spørge om, uden at få en lavere karakter, tænker jeg. Ja, men mindre man tænker, gud nej, altså er det helt vildt åndssvagt at spørge om det her, ikke? Mm. Altså, det der jo så også er i det, det er jo så også, hvordan er det, man reagerer som elev, hvis man støder på et ord, man ikke forstår? Ja. Altså, spørger man så faktisk om det? Eller siger man bare, det er lige meget, eller det gider jeg ikke forholde mig til? Altså, men der er også, og der er jo også den risiko, at hvis man nu forestiller sig, at det her ord med afgrøder indgår i en lektie, som eleven skal læse, fordi der skal arbejdes med den senere i undervisningen, at man så går i stå på det, og så siger, at det her det bruger simpelthen så mange åndssvage ord, jeg gider ikke bruge tid på at læse det. Så der er også en, altså, der er også en risiko for, at man så at sige sætter, altså eleverne aldrig nogensinde når dertil, hvor de egentlig vil kunne begynde at stille spørgsmålet, fordi de står af i virkeligheden. Ja. Jeg kan huske, jeg havde en engelsklærer i grundskolen, som sagde, at vi skulle ikke dukke op der i timen og spørge, hvad ord betød. Vi skulle bare slå dem op derhjemme. Det kan jeg huske også sådan stoppede mig meget fra at spørge, også selvom at det ikke var en lektie, vi havde læst, men en tekst, vi sad og læste i timen, eller sådan, at jeg et ord, hun brugte, at så måtte jeg prøve at stave mig frem til det og slå det op i stedet for. Kan det også være sådan nogle ting, tænker du? Ja, fordi altså, hvis man nu skal prøve at sætte sig i lærerens sted, ikke, så har hun sikkert tænkt, jamen det er jo en vigtig studiekompetence at kunne slå ord op. Fordi hvis man nu skal, og gymnasiet er jo studieforberedende, udover at være almendannende. Så når man kommer ind på en videregående uddannelse, så vil man jo komme til at sidde i nogle situationer, hvor man er nødt til at slå ord op, så det er vigtigt at lære det. Det er sådan, vil jeg tro, det ser ud fra hendes stol. Det kan selvfølgelig også godt være, hun tænker, at jeg kan ikke nå at svare på alle de her spørgsmål, men det første, det er faktisk en studiekompetence. Men du har jo fuldstændig ret i, at det er jo også en besked at give dig, som kan være sorterende. Ikke? Fordi for det første, så kræver det, at det gør det måske ikke så meget mere, fordi alting kommer på nettet, ikke? Men bare det adgang til ordbøger, for eksempel. Eller leksikon, eller leksika. Altså, hvor skal jeg slå det op? Det andet, det er, at når du så slår et ord op, for eksempel bod, hvordan skal du så vide, hvad det er for en betydning af ordet bod? Altså, fordi hvis du slår det op i en ordbog, så kan det altså betyde mange ting. Ikke? Det kan betyde noget, du sælger noget fra. Ikke? Jo. Det kan også betyde at gøre bod. Ikke? Men hvad er det så? Hvad betyder det så i denne her sammenhæng? Så på den måde er det også en besked at give dig, som risikerer at gøre, at der er nogen, der siger, nå jamen, så er det det, jeg gør. Og så hvis de ikke kan finde ud af det, så spørger jeg bare mine forældre, fordi de ved godt, hvordan man gør. Eller også er man som dig, der siger, det her det kan jeg ikke, altså så lader jeg være. Og så får du i virkeligheden mindre ud af stoffet. Og det der jo så sker, og det er jo så noget af det, som også er vigtigt at være opmærksom på, som hun spurgte så, hvad kan læreren gøre? Det er også i forhold til sociologlægter, noget af det, som er vigtigt, læreren også forsøger på, det er at prøve at lytte igennem det, der lyder mærkeligt, eller det, der lyder simpelt. Fordi hvis nu du så er gået i stå på ikke at vide, hvad afgrøde betyder, eller hvad bod betyder, og du så ikke kan deltage, så kan læreren tænke, Olivia, hun er heller ikke helt skarp. Hun er sgu ikke den skarpeste kniv i skuffen. Det går nok ikke. Og det i virkeligheden handlede om, det var, at du gik i stå på et enkelt ord. Men hvis du havde fået det forklaret, så kunne du sådan set godt, så kunne du godt komme videre og forstå det, fordi du var sgu skarp nok, men der var bare noget, der forhindrede dig i at komme til at skære. Og det er noget af det samme, som kan ligge i. Altså man nævner tit, at naturvidenskabelige fag kan være lettere, hvis man kommer fra en mindre boglig baggrund. Og det kan der være noget om, altså det noget af det, som eleverne fortalte om i vores undersøgelse, det var, at de synes, det var det der med kriterierne, jeg indledte med at fortælle om, det var især i humaniora og samfundsvidenskaberne, altså samfundsfag. De synes, det var svært. De synes, det var lettere i i matematik og naturvidenskab, fordi, eller naturfagene, fordi der var der et svar, og der var to streger under. Det bliver lige så ked af, man siger, når man kommer ind på universitetet, men det er sådan en helt, helt anden historie. Men det der er, det er, at der jo faktisk, det der kan være svært i forhold til nogle af naturfagene, det er, at der kan være mange af de her førfaglige ord. Og det betyder, at der er nogen, der kan gå i stå, ikke fordi de ikke kan løse opgaven, men fordi de ikke kan finde ud af, hvad opgaven går ud på. Mm. Så det, der kan være svært i naturfag og i matematik, det er, at nogle af de måder, tingene er forklaret på, og nogle af de måder, opgaverne er stillet på, at de bruger førfaglige ord. Så det er egentlig ikke så meget, fordi selve forståelsen af, hvordan fungerer en celle, eller hvad er det periodiske system, at det er det, som er det svære. Men det, der er det svære, det er, når de skal til at forklare det i min tekst. Mm. Og noget af det, som... og der er ikke særlig mange, der har arbejdet med det i Danmark, men nogle af det, som... nogle af dem, der har gjort det, de peger blandt andet på, at der er sådan en særlig måde at tale på, og nu er jeg ved at gå fuldstændig i stå, fordi jeg skal komme i tanke om et godt eksempel. Man kalder det verbal substantiv. Det betyder, at man tager et udsagnsord, og så gør man det til et navneord. Altså, at, i stedet for at sige at gå, så siger du gåen. Mm. Eller i stedet for at løbe, så siger du løben. Og der er rigtig mange naturfaglige ord, når de så skal forklare det. Det er, at man gør sådan en bevægelse, altså noget, man gør til noget, der ser frem, som om det er en bestemt genstand. Og det gør det svært at gennemskue, hvad fanden det er, der foregår. Mm. Så der er simpelthen en bestemt måde, en tradition for, hvordan man skriver og taler inden for de fag, som kan være vanskelige for dem, der ikke er vant til den form for, den form for sprog. Mm. Og så er vi tilbage ved det der med de gymnasiefremmede, og så har de ikke nogen at hjem og spørge. Mm. Hvis vi kan prøve at komme lidt tilbage til det der med karakterer og med de her sådan øverum, eller hvad karakterer har af betydning for, om de her elever fra gymnasiet eller uddannelsesfremmede hjem tør spørge. Altså kan du prøve at uddybe det lidt mere, hvordan karakterer har en indflydelse der? Karakterer har en... hvis nu skal det så meget sådan firkantet, ikke? Mm. Så kan man sige, karakterer egner sig til at sortere folk. Ja. Yeah. Altså til at rangordne dem. Yeah. Og til at finde ud af, rangordne i en rækkefølge, og så hvis man har et bestemt antal studiepladser, så få dem ind i det. Yeah. Eller til at sige bedre end, dårligere end. Det er det, karakterer kan. Karakterer kan ikke rigtig bruges til at lære noget af. Altså, du lærer ikke noget af at få 7. Mm. Og du lærer heller ikke noget af at læse, hvad 7 så betyder af karakterskalaen, fordi du ved ikke, hvad det er. Der er en gang en, som sagde, jeg har fået 10, så noget må jeg have gjort rigtigt, jeg ved bare ikke, hvad det er. Ja. Hvorfor bruger man dem så inden 9. klasse eller inden gymnasiet? Jamen, det er jo fordi, der er jo nogen, der tror, man lærer af at få karakterer. Og der er nogen, der tror, at at det er motiverende. Og det, der er med det, det er, at det er det også for nogen. Der er lavet nogle studier, som peger, eller som tyder på, at... Altså igen, det her det er jo ikke raket. Altså, nej. Som tyder på, at hvis du får høje karakterer, så bliver du motiveret af dem. Hvis du får lave karakterer, så mister du motivationen. Okay. Ja, det lyder ikke så godt, det for især nej. De her elever fra uddannelsesfremmede hjem, at det kun er dem, som... Det skaber jo endnu mere ulighed, så kan jeg forestille mig. Ja, men der er en utrolig stærk tro på, blandt i hvert fald nogle af dem, der bestemmer i uddannelsessystemet, at karakterer er gode, fordi det, nu skal vi vise det alvor, og vi skal og nu skal vi vise eleverne, at det har en konsekvens, hvis de ikke gør noget. Det er jo noget af det, hele det her system med test i folkeskolen, og det her med, at der bliver brugt karakterer tidligere, er sådan set et eksempel på det. Hvis det, vi er interesseret i, det er, at eleverne skal lære noget, så skal vi i højere grad bruge tid på at give det, som man kalder for formativ feedback og formativ evaluering. Det betyder grundlæggende, at du giver en feedback eller en evaluering, som har til formål at hjælpe eleven til at forstå, hvad vedkommende har gjort rigtigt eller forkert, og hvad man skal gøre, hvad hun eller han skal gøre, for at komme videre, for at lære noget af det, man ikke kunne før, eller for at udvikle sig videre frem. Så den der, altså det er derfor, man kalder det formativt, du skal forme, hvad det er, du skal gøre i fremtiden. Det er virkelig det, man skal gøre, hvis man er interesseret i, at der er nogen, der skal lære noget. Og det der jo er, altså det der man kan sige, der er en særlig udfordring i gymnasiet, det er, at studentereksamen har så stor konsekvens, som den har for rigtig mange, eller for mange elever, ikke for alle. Der er masser af uddannelser, man kan komme ind på, uden at nødvendigvis score i tårnhøj gennemsnit. Men fordi der er så mange elever, der har en oplevelse af, at det er vigtigt at få en høj studentereksamens gennemsnit. Fordi så kan de vælge selv, så er man mindre begrænset. Yeah. Så bliver det her med at få karakteren, det er da sådan set et mål i sig selv. Så det karaktererne også gør, det er, at de flytter elevernes opmærksomhed, og sådan set også lærernes, fra at lære noget til at klare sig godt. Hvordan flytter det lærernes opmærksomhed? Jamen, det gør det jo blandt andet, fordi eleverne presser på for at få at vide, hvad skal jeg gøre for at få en god karakter? Er det her noget, jeg skal kunne til eksamen? Hvad er det, vi bliver spurgt om til eksamen? Altså, hver gang eleven retter lærerens opmærksomhed mod, at jeg elev er interesseret i, hvad jeg bliver bedømt på, så vil læreren jo blive tvunget til at forholde sig til det. Mm. Og samtidig så er der jo også, altså af og til jo, eller der, på et tidspunkt har vi også begyndt i, hvad hedder det, fra det politiske system, at ville sammenligne skolerne efter, hvor gode karakterer eleverne på deres skoler får. Så begynder det jo pludselig at få betydning for skolen, når man klarer sig godt eller ej. Mm. Og så vil man jo som lærer, vil man jo gerne have ens elever klare sig godt og lære noget. Og der kommer man jo så til at stå nogle gange som underviser i et dilemma mellem, om jeg skal prioritere det, som jeg ved, de har brug for til eksamen, eller jeg skal prioritere det, de lærer noget af. Nogle gange så går de to ting fint sammen. Mm. Men man kan også godt komme til at undervise på en måde, som man så at sige, træner eleverne i det, de skal kunne til eksamen, men uden de nødvendigvis får lært så meget. Man laver jo de her nationale test nu i folkeskolen eller i grundskolen, og det gør man jo også, man bruger i hvert fald den begrundelse, at man skal kunne lære det samme, eller man skal lære det samme i Thisted og i København, mm. ikke? At der skal være et eller andet niveau, og vi bliver nødt til sådan at sætte ind der, hvor det så går dårligere, eller sådan. Giver det ikke meget god mening, at man så laver de her tests for at sikre, at eleverne ikke er dårligere i Vestjylland end på Sjælland? Jo, hvis det var sådan, at testene kan jo kun teste på en bestemt måde, fordi de er lavet på den måde, de er. Jeg synes, det giver rigtig, rigtig god mening, at man gerne vil have, at det er nogenlunde de samme ting, man lærer i Thisted og i Tønder og i Tappernøje. Ja. Altså, det synes jeg giver rigtig, rigtig god mening, og derfor er jeg en stor tilhænger af nationale læreplaner, og jeg er en stor tilhænger af det at bruge sensorer fra andre skoler, når man har afsluttet prøver og eksamener. Fordi det er jo en måde, man holder styr på det. Hvis nu man forestillede sig, at du ved en afsluttende studentereksamen, der var din sensor, det var en anden lærer fra den samme skole, så kunne der komme ret stor forskel. Men fordi vi har i Danmark et system, hvor ved en meget stor del af de eksamener, der betyder noget, der kommer der sensorer fra andre skoler, og også nogle gange fra andre dele af landet. Så får man skabt sådan en udveksling, som gør, at der kommer en eller anden grad af overensstemmelse imellem det. Og spørgsmålet om de skal blive lige så dygtige i alle lande, det tænker jeg, det er jo lige så høj grad et spørgsmål om at give lærerne nogle muligheder for at undersøge det. Så der tror jeg sådan set, at jeg vil hellere bruge nogle af de ressourcer på at afdække, om der er nogle ting, som lærerne har brug for at blive bedre til, når det gælder at få et indblik i, hvad det er, den enkelte elev kan. Og hvordan man kan give en tilbagevending på det. Altså, jeg har ikke selv beskæftiget mig med de nationale test i folkeskolen, så nu udtaler jeg mig som måske en lidt mere kyndig lægmand, ikke? Men det, jeg har kunnet læse i nogle af de analyser, som er blevet lavet, ikke? Det er, at lærerne har svært ved at bruge dem i forhold til deres egne elever. Okay. Og så kan man sige, så virker de måske som sådan aggregeret, igen sammensat, altså samlet overblik over, hvordan går det. Men det er ikke noget, man rigtig kan bruge i forhold til de elever, det egentlig drejer sig om, skulle blive bedre. Altså, man har talt meget om det her med, sådan, nu er der kommet en masse flere tests ned i grundskolen. Da jeg gik på gymnasiet, var det også sådan en ting, vi hele tiden skulle til terminsprøver, til tests op til terminsprøver, til prøver til det. Og det var meget sådan gennemgående og fyldt rigtig meget i hvert fald, synes jeg. Synes du, det fylder for meget? Eller tror du, det fylder for meget? Jeg tror, karakter fylder for meget i gymnasiet. Om der er for mange terminsprøver, det ved jeg sgu ikke. Altså, fordi der er i det, det er, at... og nu kan det godt være, at det lyder, som om jeg modsiger mig selv, ikke? Men det som... Og det kan vi så prøve at vikle ud bagefter. Det, som man jo også skal som lærer... Altså, jeg skal som lærer, når jeg underviser, når en gymnasielærer underviser, så skal læreren for det første sørge for, at eleverne får muligheder for at lære det, som de skal lære. Man skal også, og en del af det, der er i gymnasiet, det er, at man skal også give eleverne mulighed for at blive hele mennesker. Altså, det er jo dannelsesdelen af det. Så man skal også sørge for at få skabt et rum, hvor eleverne har mulighed for at bruge det faglige indhold og diskussionerne til at reflektere over og tænke over, hvem er jeg som menneske? Hvad er jeg i verden? Alt det skal jeg også som lærer. Men jeg skal jo også som lærer være rimelig og fair over for mine elever og give dem en mulighed for at kunne klare sig ordentligt til den eksamen, der så kommer til sidst. Så hvis jeg nu som lærer sagde, det jeg synes er vigtigt, det er, at de får en dyb forståelse af det her indhold, og at de jo bliver dannet, og så slet ikke forbereder dem til, hvad der sker til den skriftlige eksamen, så ville jeg synes, jeg havde været en tarvelig lærer. Og det der jo er, det er, at hvis man første gang, man møder en dansk stil, eller første gang man møder et skriftligt fysikeksamensæt, det er til studentereksamen, så er man jo ikke blevet forberedt godt nok. Så man kan sige, spørgsmålet er, om terminsprøverne er den rigtige måde at gøre det på, men det er jo en måde at så at sige give gymnasieeleverne en mulighed for at gøre sådan nogle, få nogle oplevelser med, hvad vil det sige at sidde i en gymnasie, i en gymnastiksal og skulle arbejde koncentreret 4 timer. Altså, man kan jo spørge sig selv, hvor mange gange er det, man som gymnasieelev prøver at sætte sig ned i 4 eller 5 timer. Nu jeg har ikke helt styr på, hvordan prøveformen er nu, men det er altså, og skulle sætte sig ned og arbejde koncentreret på det. Jeg kan ikke gå nogen steder hen. Jeg skal sidde og arbejde på det her. Og jeg har altså fra klokken 9 til klokken 14 til at lave den her opgave. Hvis ikke man har prøvet det nogensinde før, så risikerer man altså at få nogle problemer til studentereksamen. Og derfor kan der være en mening i at have du talte før om rum, altså præcisionsfri rum, men i virkeligheden også have nogle øverum, altså hvor man kan prøve nogle af de her ting af. Og det er sådan, jeg tænker, man kan bruge terminsprøverne. Det, der så kan være problemet, det er, hvis den... jeg stopper dig lige kort. Vi har Lars Ulriksen, du er professor. Vi har dig med på en telefon. Du er professor i naturfagenes uddannelsessociologi ved Institut for Naturfagenes Didaktik. Og så er du medforfatter på bogen, Når gymnasiet er en fremmed verden. Vi taler om det her med gymnasiefremmede eller uddannelsesfremmede elever i gymnasiet. Og nu har du lige talt lidt om... Om prøver, og hvordan prøver også kan være vigtigt til ligesom at forberede eleverne på en eksamen. Jeg kom lige til at afbryde dig med skilleren der. Vil du færdiggøre, hvad du sagde? Nej, jeg tror egentlig, at man skal tænke det som en øverum, og det man så kan diskutere, det er, om terminsprøverne i for høj grad bliver bundet op på årskarakterer. Altså, sådan at de på den måde, i stedet for at være et sted, der handler om at lære at gå til eksamen, så bliver det til et sted, hvor man bliver testet. Det var måske snart den diskussion, man kunne føre. Her tidligere i programmet, der talte du også lidt om de her elever fra uddannelsesfremmede hjem, som ikke helt ved, hvad normerne eller koderne er i gymnasiet, og ikke har nogen forældre, de kan spørge til råds. Er der noget forvirring omkring, hvordan man ligesom er den rigtige elev i lærernes øjne, eller hvordan man får sådan den højeste karakter, eller hvordan man lærer måske, hvis man er elev fra et gymnasiefremmed hjem? Jeg skal lige forstå, hvad du mener med forvirring. Jamen sådan, hvordan man er den gode gymnasieelev, og hvordan man ligesom gør det rigtigt, stiller de rigtige spørgsmål, om man aldrig må sige noget forkert, eller hvordan man skal spørge eller svare læreren. Ja, jamen det er altså, og det er faktisk en rigtig, rigtig god pointe, og det hænger sammen med det, du spurgte om tidligere i udsendelsen, ikke? Med om man ikke, altså om man kunne løse det ved, at lærerne fortalte, hvad kriterierne var. Og noget af det, der gør, at det er svært at gøre det, det er jo, at der er også nogle kriterier, som så at sige virker bag om ryggen på lærerne, og som giver den der utydelighed, som, som du nævner. Altså noget af det, vi gjorde i de fleste af de interview, vi lavede, det var, at vi spurgte simpelthen eleverne, hvad er en god elev? Ja. Og det fik vi jo så nogle forskellige slags svar på. Og den ene, altså et af de svar, som jeg synes var virkelig vigtigt at tage med, og som handler om det, du siger nu, det var et interview, hvor vi interviewede to elever sammen. Som man kan sige, det var et meget lille gruppeinterview. En dreng og en pige. Mm. Og så stillede vi det her spørgsmål. Hvad skal der til for at være en god elev? Og det drengen sagde, det var, at man skulle være ligesom pigerne. Fordi de lavede deres lektier, og de fulgte med i timerne. Og han fortalte så, at drengene og han selv havde I lavede ikke altid lektier. Han havde kun lavet lektier 6 gange i spansk i det år, han nu havde haft interviewet ved begyndelsen af 2. G. Ikke? Yeah. Så man skulle være ligesom pigerne, siger han. Og så spurgte vi så pigen, jamen, hvad tænker du? Altså, er du enig i det? Og så sagde hun, ja, altså nej, egentlig ikke, fordi jeg tror godt, der er mange lærere, der kan lide det der. Vi tager det, som det kommer-agtige, som drengene har. Og det, hun peger på, det er, at der er jo en, at der er jo sådan en, man kan sige, en officiel fortælling om, hvad vil de sige at være en rigtig eller en dygtig gymnasieelev. Og det er, at man skal lave sin lektier, man skal følge med osv. Og så det, hun så har fanget, det er, at der er også et eller andet nedenunder, hvor det er noget andet, der bliver værdsat. Og det fik vi sat ord på i et andet projekt, som jeg lavede sammen med Henriette Holmegaard. Det var så et projekt, der alene handlede om det tekniske gymnasium, altså HTX. Mm. Og der interviewede vi nemlig også lærere. Og der var en lærer, det var jo den kvindelige lærer, som sagde, at det var jo sådan, at pigerne, de var dygtige, de var flittige, de var arbejdsomme, de bidrog, og de fik timerne til at fungere, og de var kedelige. Og drengene, de hang i gardinerne, og de var uforberedte, og de var alle mulige andre steder henne, men de var sjove. Okay. Og det vil sige, at hvis du sidder som elev i sådan en klasse, og kan se, at jeg gør noget, der er rigtigt, altså jeg gør det, de beder mig om, jeg har læst min lektie, jeg har forberedt mig, jeg har mine noter parat, Men når læreren reagerer på det, jeg siger, så er det ikke den samme grad af genkendelse eller anerkendelse, som når min sidekammerat, som altså følger med i en berørt del af timen, men som så siger et eller andet, den anerkendelse af værdsættelse, han får. Mm. Så bliver der sådan en usikkerhed om, hvad filen er det egentlig, jeg skal. Yeah. Og det er det, som, altså, at der er sådan en det, man siger, og så er der nedenunder, det er sådan nogle værdier, som alligevel kan være det, som lærerne reagerer på. Og det at kunne lure det, det at kunne afkode det, det at kunne finde ud af, hvad er det egentlig, jeg skal bedømmes på? Hvad er det egentlig, jeg skal gøre for, at læreren kan genkende mig? Ja. Det bliver jo så ekstra svært, fordi så skal man finde ud af, jeg siger det nogle gange på den måde, at man kan gøre forkert på den eller på den forkerte måde, og man kan gøre forkert på den rigtige måde. Fordi nogle af drengene, som ikke fulgte med, og ikke læste deres lektier, og lavede, altså ikke rigtig sagde noget. Mm. De var ikke i stand til samtidig så indimellem lige at komme med det der bidrag, som fik lærerne til at tænke, åh, det var sjovt, eller det var spændende, eller et eller andet. Mm. Så de var bare urolige og irriterende og træls. Men så var der de der drenge, som var i stand til at lade være med at gøre alle de ting, de skulle, men så lige indimellem at komme med det spørgsmål, eller den kommentar, eller den pointe, som gør, at lærerne siger, der var sgu alligevel et eller andet der. De gør forkert på den rigtige måde. Mm. Og det der med at finde ud af, hvad det er, der er den rigtige og den forkerte måde, det har blandt andet, ikke kun, men det har blandt andet noget med social baggrund at gøre. Okay. Så det der er din, nu prøver jeg bare lige at ridse op, hvad det er for nogle pointer, du er kommet med. Her, nu har du snakket lidt om, sådan, hvordan det kan være svært at vide, om man er den gode elev, eller hvordan den gode gymnasieelev er, om det er en, der er sjov og skyder lidt fra hoften, eller om det er en, der laver sine lektier. Du har også været inde på, at der findes det, der hedder førfaglige ord, eller det, du kalder førfaglige ord, som er ord, som gør bod eller afgrøder, som ikke nødvendigvis er fagudtryk, men som alligevel er nogle ord, som kan være svære at forstå, eller som kan stoppe elever fra at læse videre i deres lektier, fordi det er svært, og man ved ikke helt, om man skal spørge, og hvad hvis jeg så siger noget forkert. Og så du har også sagt, at der kan være noget også med sådan, ja, hvad er kravene, og hvad er kriterierne, og så videre. Hvad tænker du, vi kan gøre sådan samlet? Du har været inde på, at lærerne kan prøve at forklare lidt, hvad det er, man skal gøre. Måske noget med nogle øverum og sådan noget. Men som elevråd eller på et politisk plan eller som individ, hvad kan vi gøre for ligesom at skabe et gymnasium eller nogle ungdomsuddannelser, som favner og som kan rumme, så vi undgår frafaldet, eller så vi godt kan skabe noget social mobilitet, bryde den sociale arv? Jamen, jeg tror, noget af det er nogle af de ting, som du selv har nævnt. Altså det med at prøve at være, at lærerne og skolerne er mere opmærksomme på at fortælle, altså prøve i det omfang, de overhovedet kan, at fortælle, hvad er det, de går efter. Og det næste, det vil jeg så også sige, det var, at man med jævne mellemrum altså mellem lærerne på skolen, prøvede at spørge sig selv og hinanden, altså hvad er det, vi siger, vi gerne vil have eleverne at gøre, og hvad er det egentlig, vi godt kan lide, de gør. Altså jeg kalder det for den implicite elev. Altså hvad er det for en elev, vi underforstår? Mm. Altså som vi ikke sætter ord på, men som er den, vi egentlig gerne vil have. Og det kan man godt som lærergruppe med jævne mellemrum lige prøve at udfordre hinanden. Og så sige, hvad er det egentlig, når nu jeg der er en elev, der gør noget, jeg synes er rigtig sjovt, eller rigtig spændende, eller rigtig er et tegn på, at vedkommende er dygtig. Mm. Hvordan ser det så ud? Så det tror jeg er en af tingene. Så er det noget med at prøve at være tydelig i sin feedback og evaluering, kommentaren til elevernes arbejde. Det er også noget af det, som jeg ved, elevorganisationerne har arbejdet meget med, at få mere feedback og mere evaluering. Og det her, du kalder formativ feedback. Ja, præcis. Ja. Så kan det også være noget med, og det kan hænge sig sammen med det. Jeg har været lidt omkring det et par gange, ikke? Men noget af det, der er jo den helt store forskel på gymnasiefremmede elever og elever, hvis forældre har adgang til den gymnasiale kultur, det er, har man adgang til hjælp? Altså, hvem kan man spørge, hvis noget er svært? Mm. Og det, der jo så er vigtigt, det er, at hvis man ikke kan gå hjem og få hjælp derhjemme, så er det jo vigtigt at give adgang til hjælp nogle andre steder. Og der tror jeg, at noget af det, man kan gøre som lærer, men i virkeligheden også som elevorganisation og som elever, det er at prøve at tænke i, hvordan kan vi få skabt nogle relationer i klasserne, som går på tværs af den sociale baggrund, og som går på tværs af de umiddelbare mønstre, der er. Og det er måske der, hvor det ikke altid viser super populært blandt eleverne. Fordi det vil blandt andet betyde, at lærerne i højere grad skal beslutte, hvem der skal være i gruppen med hvem, og hvem der skal arbejde sammen med hvem, og hvem der skal skal lave lektier og forberede undervisningen sammen med dem. Mm. Altså, men simpelthen for at give adgang til, at man kan bruge hinanden og trække på hinandens ressourcer, men også trække på hinandens erfaringer. Mm. Fordi igen, noget af det, som kan være uden for skolen, som kan gøre det svært, det er, at nogle af de her elever, de kommer jo fra miljøer, fra boligområder, hvor det ikke er naturligt, at man går i gymnasiet. Altså hvor det stadigvæk er usædvanligt, at der er en, der vælger at gå en gymnasial uddannelse. Og hvor det måske kan være svært blandt kammeraterne, der hvor man bor, og forklare, hvorfor det er meningsfuldt at gå 3 år mere, hvor man får hjemmeboende SU, og i øvrigt bare sidder og læser bøger, mens de andre går rundt og laver praktiske ting, eller tjener penge som lærling, eller hvad det er. Mm. Så det der med at blive bekræftet i, det er faktisk et godt valg, jeg har truffet. Mm. Der tror jeg, at det kan være relevant at tænke i, hvordan kan man skabe nogle sociale miljøer omkring undervisningen og omkring de her elever, som gør, at de kan få hjælp på skolen, at de lærer nogen af, altså man lærer hinanden at kende på tværs af sociale skæld, som elever skal være der. Ja, så her til slut, det kan være noget som lektiecafé for eksempel, som vi havde på mit eget gymnasium, og det kan være noget om, hvordan lærerne sammensætter grupperne, så man møder hinanden på tværs af sociale skel, og det kan være noget med, at lærerne er bedre til ligesom at bruge et sprog, som eleverne forstår, måske især i matematik og naturvidenskab, ikke bruge de her verbal substantiver. Ja, undskyld ordet. Nej, det er i orden. men ja, okay, hvordan kan lektiecaféen hjælpe på det, for eksempel? Jamen, lektiecaféen kan jo helt konkret ved, at der er nogen, som man kan spørge. Hvis jeg ikke har nogen forældre eller nogen søskende, der kan hjælpe mig, så vil jeg kunne gå i lektiecaféen og hjælpe dem. Men jeg vil også der kunne prøve at snakke med nogle andre om, hvad det er, jeg i øvrigt synes er svært. Altså, hvis jeg har svært ved at fastholde motivationen, der er jeg er i begyndelsen af 2.g, så er der godt nok langt. til studentereksamen, ikke? Og jeg er allerede ved at køre tør. Altså, have nogen at tale med om det, at noget af det, som kan spille ind. Og det, der måske også kan være, hvis man igen skal pege hen på lærerne, det er at være opmærksom på, om de grupper, man så sammensætter, faktisk fungerer. Ja. Og hjælpe grupperne med at fungere. Altså, fordi det kan jo næsten gøre ondt værre, hvis man så prøver at sammensætte grupper på tværs, og de slet ikke kan komme til at fungere, og de så bliver overladt til sig selv. Fordi så bliver de bare bekræftet i, at vi gider ikke lave ting med nogen, der er anderledes end os selv. Ja. Så det er noget af det, som kan være, som man kan være vigtigt. Så jeg tror, altså det, man sådan grundlæggende kan tænke som elever og som lærer og som elevorganisationer, det er, hvordan kan vi skabe nogle rammer, som giver mulighed for, at dem, der har brug for at spørge nogen om, hvad fanden er det, der foregår, de har nogen, de kan spørge. Og det kan være lektiecaféen, det kan være mentorordninger, altså hvor ældre elever. Er mentorer eller buddier, eller hvad man nu kalder det, for yngre, altså for første D'er, ikke? Så man har mulighed for at sige, hvad gjorde du, da du skulle finde ud af det her? Ja, helt sikkert. Så i det hele taget at skabe nogle rammer, som man, så eleverne føler sig hjemme og tænker, jamen det kan godt være, at det her det er en fremmed verden for mig, men det er en verden, som godt gider mig. Mm. Det er en verden, som synes, at det er i orden, at jeg er her, og som godt vil have, at jeg bliver her. Ja. Vil du være Lars Ulriksen, professor, nu skal jeg lige se her din titel, professor i naturfagenes uddannelsessociologi ved Institut for Naturfagenes Didaktik, og en af forfatterne til bogen, Når gymnasiet er en fremmed verden. Tusind tak, fordi du var med i dag i første time af Aula. I næste time af Aula, der skal vi snakke om funktionsnedsættelse og psykisk sårbare unge i gymnasiet, og lidt om, hvordan vi favner og rummer og fastholder dem i gymnasiet også, som vi også talte om i her i første time med dig, Lars Ulriksen. Tusind tak, fordi du var med. Mit navn er Olivia Kofod Olesen, og du lyttede til Aula. Nogle elever har brug for særlige hjælpemidler til at gennemføre en uddannelse. Det kan være alt fra en elevator til et hvilerum og et oplæsningsprogram. I anden time af Aula taler vi om, hvordan vi sikrer et uddannelsessystem, som kan rumme, hjælpe og fastholde unge med handicap og psykisk sårbarhed. De fleste unge er hver dag i berøring med uddannelsessystemet. I Aula debatterer vi alt det, der virker, alt det, der ikke virker, og alt det, vi ellers aldrig får snakket om. Vi overlader mikrofonen til hverdagens eksperter. Det er dem, der bruger vores uddannelsessystem, dem, der får taletid. Du lytter til Aula, og mit navn er Olivia Kofod Olesen. Flertallet af de 19-20-årige med fysiske og psykiske handicap er hverken i uddannelse eller job, viser en socialpolitisk redegørelse fra 2020. Det er beskæmmende i et af verdens bedste velfærdssamfund, mener Handicapråd. Undervisningsministeren vil se på, om man kan lave klasser for udsatte unge, ligesom elitesportsøvere har Team Danmark-klasser. Yes, og med på en telefon har vi næstformand i sammenslutning af unge med handicap, William. Hej så. Hej. Og så har vi Theodor, du er formand i Send Ungdom, som beskæftiger sig med unge med psykisk sårbarhed. Kan du prøve sådan at fortælle lidt, hvad det er for nogle unge, I har med at gøre i Send Ungdom? Helt bestemt. Vi har jo at gøre med alle slags unge. Nu er det jo målgruppen 16-35, vi har med at gøre, men vi har at gøre med både unge, der er i uddannelsessystemet, nogle, der står uden uddannelsessystemet, nogle på arbejdsmarkedet, nogle udefra, og det er alle mulige forskellige sjæle, vi har med at gøre, men noget, der er gældende for dem, det er jo, at de på en eller anden måde er psykisk sårbare unge, og derfor jo også har nogle udfordringer i hverdagen af forskellige art. Mm. Tusind tak, fordi du vil være med, Theodor. Det er så dejligt. Og med på en telefon har vi som sagt William. Du er næstformand i sammenslutning af unge med handicap. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det er for en organisation, du repræsenterer? Det kan du tro, jeg kan. Sammenslutning af unge med handicap er en paraplyorganisation for en masse andre ungdomshandicaporganisationer, som kan være medlemsorganisationer i vores organisation. Vi repræsenterer alle mulige forskellige unge med forskellige funktionsnedsættelser, og det kan både være fysiske, psykiske, kognitive og sensoriske funktionsnedsættelser. Og det er primært i alderen fra 16 til 36 år. Okay, så det er faktisk nogenlunde samme alder, jeg har gør med. Du siger 16 til 35, Theodor, og William, du siger 16 til 36. Ja, ja, okay. Og hvad er det, man skal være særligt opmærksom på, hvis man har at gøre med unge med handicap, som går på en uddannelse, William? Altså først og fremmest vil jeg motivere for, at det altid kan give rigtig god mening at kommunikere sammen på en rigtig til måde at indgå i en god dialog. Vi har et fælles ansvar alle sammen, både som ung, men funktionsnedsættelse er det vigtigt, at man øver sig i at italesætte de udfordringer, man har, og man prøver at øve sig i at indgå i god dialog, så man i fællesskab kan finde ud af, hvordan man kan komme udenom nogle af de her udfordringer her. Men jeg vil også sige, at lærere og diverse uddannelsesinstitutioner også har en vis form for ansvar for ligesom at skabe et socialt tilgængeligt rum, som gør det muligt, at man kan være sårbar og tale om nogle af de ting, som man har udfordringer. Nu hvor du siger socialt tilgængeligt rum, hvad mener du så? Ja, men altså i sammenslutningen af unge med handicap, der arbejder vi med sådan en tilgængelighedstrekant. Så vi har tre forskellige former for tilgængelighed. Og det kan være fysisk tilgængelighed, det kan være faglig tilgængelighed, og så dernæst kan det være social tilgængelighed. Okay, fysisk, faglig og social tilgængelighed. Ja, okay. Præcis. Og den sociale tilgængelighed, det er noget, der handler om, at man ligesom, at der bliver sat nogle gode rammer, for at man kan deltage i det sociale rum, selvom man har nogle udfordringer. Og det kan handle om, at man for eksempel kan være med til at deltage i nogle af de sociale arrangementer, der er. For eksempel jeg sidder i kørestol, så derfor er det ret vigtigt for mig, at jeg kan deltage i forskellige fredagsbarer og så videre på min skole, for eksempel. Mm. Og Theodor, det kan være, at I også oplever det lidt hos jer, at der er nogle problemer med den her sociale tilgængelighed. Et eller andet, som kan være svært, hvis man er psykisk sårbar. Kan du prøve at fortælle lidt om det? Ja, altså først og fremmest, så tror jeg, at man i hvert fald skal sige også, at der er rigtig mange af psykisk sårbare unge, også unge med andre funktionsnedsættelser, som jo rigtig gerne vil uddannelsessystemet, og rigtig gerne vil gennemføre en uddannelse, men jo ligesom så mange andre jo måske har nogle andre behov, udfordringer. Det tror jeg i hvert fald er rigtig, rigtig vigtigt at få med, at det altså ikke er en gruppe, der ikke ønsker det på det, for det vil de rigtig, rigtig gerne. Men ja, det er klart, at hvis man kigger på de her med sociale udfordringer, der kan være. En ting er jo de her fysiske rammer, som jo selvfølgelig betyder noget, som William jo også er inde på. Det er jo klart, at sidder man for eksempel i kørestol også, jamen, så er det jo klart, så skal der jo også være nogle andre tilgængelige muligheder på den måde. Men når man ligesom kigger på det sociale, så er det også bare vigtigt, at man får skabt et trygt rum. At man giver unge med psykiske sårbarheder nogle muligheder for at indgå på lige fod. Der kan jo være nogen, som kan have svært ved at deltage i større forsamlinger. Mm. Der kan jo være nogen, hvor det måske ikke lige er den vilde fest, der lokker rigtig, rigtig meget, men så er der så mange andre ting. Og noget af det, vi jo gør i sin ungdom, det er, at vi jo tilbyder nogle fællesskaber til de her unge, hvor der er rigtig, rigtig højt til loftet, hvor der er nogle muligheder for at spil, være kreative, gå en tur og få noget luft. Nogle af de her måske lidt hverdagsting for mange unge mennesker jo. Er det ikke bare noget, vi gør? Jo, det er det, men det er jo ikke alle, der måske har mod til det, eller netværket til det, ressourcerne. Mm. Og der synes jeg jo for eksempel, at uddannelsesstederne jo har en vigtig rolle, netop med at få inkluderet alle. Mm. Så det er noget med dig at lave nogle alternativer, eller jeg så lige mit eget gymnasium, de har en autisme-linje, så de har en klasse på hver årgang. Og de har sådan et hvilerum, som man simpelthen kan gå ind i og slappe lidt af, hvis det hele bliver lidt for meget, eller hvis de andre er med i en lidt større forsamling, og så vil man ikke lige med der. Er det sådan noget, der kunne være, smart at have ude på uddannelsesinstitutionerne? Ja, altså nu skal man jo passe på. Jeg er ikke så stor tilhænger af, at man ligesom prøver at skabe sådan, forskellige grupperinger på den måde. Og det er jo også noget, der har været meget på at vende, det her med at sige, jamen, selvfølgelig skal vi tilbyde nogle muligheder til unge, der har brug for det, men vi skal jo heller ikke ekskludere dem og så sige, jamen, så er der så en gruppe her, som er de specielle, og de skal så have nogle muligheder et sted. Men det her med at kunne trække stikket, er rigtig, rigtig brugbart for mange, og mange unge, også dem vi har med at gøre, kan jo have brug for lige at trække luft i 5 minutter, og så kan de faktisk indgå på helt lige fod igen bagefter, så god idé. Hvad er det, du mener med det her med gruppering, at man skal passe lidt på med det? Nå, men altså, nu bruger jeg mig lige mig selv som eksempel. Da jeg gik i folkeskole, og det er alligevel en del år siden nu, men da jeg gjorde det, der kan jeg da godt huske, at på min skole havde vi de her specialklasser. Okay, ja. Som jo var unge, der havde nogle specielle udfordringer, og der synes jeg jo, man skal tilbyde nogle gode rammer til dem. Og det har man jo helt sikkert også forsøgt. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at på sådan en skole, og det, nu taler jeg jo bare fra egen erfaring, jeg ved ikke, om det sådan indtryk er rigtig mange steder, men det var jo også nogle unge, man vidste jo godt, hvem der gik i specialklasserne. Og dermed kunne der også nogle gange blive set lidt ned på dem. Og derfor så jeg jo langt hellere, at man fik inkluderet de unge i de almindelige klasser. Er der så nogen, der har nogle meget, meget specifikke behov, så må man jo kigge på det, som jeg også kan forstå, der bliver lagt op til fra ministeriets side af. Men så vidt muligt skal unge jo kunne indgå, og vi skulle gerne have et uddannelsessystem, hvor der var plads til dem alle sammen. Så du er egentlig ret glad for, at man har gjort det her med inklusion i folkeskolen og stoppet med at lave specialskoler og specialklasser i samme grad, som man gjorde før, og nu tager eleverne ind i klasserne. Det synes du fungerer meget godt, eller hvordan? Ja, det synes jeg i hvert fald skal være udgangspunktet. Udgangspunktet må altid være, at unge kan få adgang til på lige fod med alle andre til de uddannelsesmuligheder, der nu engang er. Når det så er sagt, så er der nogle steder, hvor man er nødt til at rette til og give nogle yderligere muligheder. Og der er det jo blandt andet derfor, at man jo kan tilbyde nogle specielle linjer eller klasser. William, har du samme opfattelse som Theodor her? Synes du også, at det er super godt med de her inklusioner, man har lavet i grundskolen, især taget de her elever, som før havde været i en specialklasse eller på en specialskole, med ind i klasserne? Fungerer det egentlig meget okay? Jamen, altså jeg vil sige, det er, jeg synes, det er meget individuelt, hvordan det fungerer bedst for den enkelte. Jeg har personligt også gået på en specialskole en del af min folkeskoletid. Og der kunne man da godt, det kunne være en lille smule svært at komme ud i en normal folkeskoleklasse efter, men til gengæld så på min specialskole fik jeg også en masse værktøjer til at skulle agere i den normale verden, hvis man kan kalde det det. Hvorfor var det svært at komme ind i folkeskolen? Jamen altså, de fleste specialskoler, der er man ikke så mange elever, og der er som regel tit mange pædagoger og mange lærere til enkelte elever, så der er rigtig meget fokus på os. Jeg gik for eksempel i en klasse, hvor vi var, det var lidt forskelligt, om vi var 4 eller 6 elever i en klasse. Okay, ja. Det er jo ikke særlig meget i en folkeskoleklasse i forhold til, at jeg skulle være 30 elever. I udskolingen skiftede jeg til en normal folkeskole, og der skulle man lige lære at navigere i, hvor mange elever, der lige pludselig kunne være i klassen. Og før var det jo næsten ene undervisning, når der kunne være to lærere i en klasse med 4 til 6 elever, og nu skal man alle sammen dele som om en lærer. Så der var der helt klart lige nogle ting der, man lige skulle vende sig til. Men på den anden side, så har jeg også lært en masse ting på min specialskole, som jeg har været rigtig glad for, og som jeg måske ikke ville kunne have lært andre steder. Så det er meget forskelligt. Normalt vil jeg også 100% motivere for, at man prøver at lade være med at ekskludere unge med funktionsnedsættelser. Men jeg oplever også, at der er nogle enkelte unge, som snakker om deres specialskoleerfaringer, og som er super glade for det. Så det er selvfølgelig også vigtigt, at der er mulighed for, at man kan komme ind i nogle lidt tryggere forhold. Men altså, ja, 9-10 gange vil jeg jo motiverer for, at man prøver at blive inkluderet i civilsamfundet. Ja. Tror du, lærerne er klædt ordentligt på, eller oplever du det? Hører du det fra de andre unge i sammenslutningen af unge med handicap, at lærerne er klædt på til ligesom at gribe eleverne her med funktionsnedsættelser? Umiddelbart vil jeg egentlig sige nej, altså, fordi jeg oplever egentlig, at det er meget forskelligt, hvorvidt lærerne er gode til at skulle håndtere med nogle særlige udfordringer i deres klasse. Så jeg kan undre mig lidt over, om det er noget baggrundsviden, det ligesom har fået på deres uddannelser osv. Det er meget, meget, meget forskelligt. Man kan opleve nogle lærere, som rummer et enormt overskud, som er villige til at engagere sig rigtig meget og er villige til at gå på kompromis med deres egen forberedelsestid osv. Man kan sige, det kan jo kræve lidt mere tid for dem, nogle af lærerne, at skulle forberede den faglige tilgængelighed, altså at alle kan deltage i undervisningen på lige fod. Det kan for eksempel være, hvis man er ordblind, så skal der være mulighed for, at man kan få læst en bestemt tekst op i ens program, og det kræver så, at den tekst ligesom er kompatibel med det gældende program. Og det samme, hvis man er blind, eller hvis man har forskellige udfordringer, så har man sådan forskellige hjælpemiddelsprogrammer, og det kræver så, at undervisningen passer dertil. Men jeg oplever også helt klart nogle lærere, som nærmest udviser en irritation over, at de skal gå de her ekstra skridt for at gøre undervisningen tilgængelig for alle. Det kunne nogle gange godt tyde på en lidt i lærernes overskud. Okay. Du taler om den her tilgængelighedstrækant, de bruger, og den her faglige tilgængelighed, som kan være for eksempel det der med at kunne få læst en tekst op, hvis man er blind, eller hvis man, man er ordblind. Og det kan altså tage noget ekstra tid for lærerne. Det kan kræve noget ekstra forberedelsestid. Er det så, fordi der er nogle midler fra før med specialskoler og specialklasser, som ikke er fulgt med ind i folkeskolen, mens vi har inkluderet eleverne? Ja, det kan det jo godt være. Altså, men ofte så er det nok også, fordi lærerne ikke tænker så langt. Altså, hvis de skal have udprintet en tekst, som man skal bruge i undervisningen, så vil de prøve at spare tid og prøve at finde den nemmeste måde at gøre det her på. Og nogle gange kan det godt bare være en lille smule mere besværligt at gøre med undervisningsmateriale tilgængeligt. Men det skulle jeg jo gerne være tid til, kan man sige. Okay. Hvad tænker du om det, Theodor? Er det noget, I også mærker hos jer i Sind Ungdom, eller er det lidt nogle andre problematikker, I beskæftiger jer med? Altså i forhold til det her med det faglige, også lærere, jeg tror generelt på det gode folk, så jeg er sådan set overbevist om, at rigtig mange lærere rigtig gerne vil hjælpe unge, der har nogle psykiske udfordringer. Der er også rigtig mange historier fra uddannelsesverdenen, hvor man jo faktisk ofte hører, at der er en lærer, der ligesom tager noget initiativ. Jeg blev selv hjulpet i 2.G, da der tydeligvis var nogle problemer af min lærer, og det betød rigtig, rigtig meget. Som William siger, så er der helt sikkert også nogle tidspunkter, hvor det går den anden vej. Det kan man jo nok altid finde historier om, både de gode og de dårlige. Så min overbevisning er, at lærer rigtig gerne vil hjælpe, og også rigtig gerne vil. Når man så kigger sådan generelt på uddannelsessystemet, og nu kan det godt være, at det er sådan lidt en større debat, jeg starter, men så må man jo også bare sige, at vi jo har et uddannelsessystem, som på mange måder ikke altid er lavet til at rumme forskellige børn og unge. Hvordan er det ikke det? Jamen altså, man må bare sige, at hvis man kigger på de undersøgelser, der gang på gang bliver lavet, som viser børn og unges trivsel i uddannelsessystemet, så er der jo kun én vej, det går. Og det er jo desværre nedadgående, når man kigger på den psykiske trivsel. Og der sker jo nogle alarmer, der skal begynde at ringe der og blinke på det, fordi så har vi jo et system, som jo ikke kan rumme alle. Og vi kan jo også se, at nogle af dem, vi har med at gøre, er jo unge, som rigtig gerne vil indgå i uddannelsessystemet. Også har forsøgt, men fordi de jo måske ikke lige er i de kasser, vi nogle gange, jeg synes, vi har lavet i samfundet efterhånden, hvor man ligesom skal passe ned i dem her. Hvis man ikke gør det, så prøver vi at se, om vi kan hjælpe dig lidt hen ad vejen, men der bliver ikke nødvendigvis lavet et skræddersyet forløb. Lad os se, om vi ikke kan få dig med, og hvis ikke, så taber vi dig på gulvet, og så er der nogle andre, der må samle dig op. Så på den måde synes jeg, at vi må erkende, at vi har et uddannelsessystem, som ikke kan rumme alle, og det ser vi jo også, fordi der er jo flere og flere børn og unge, som faktisk står uden for uddannelsessystemet. Hvad er det så, man kan gøre ved det? Altså, kræver det, at vi får nogle flere skolepsykologer, eller hvad med det, der hedder en STU, altså en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og det, der hedder FGU'en? Er det sådan nogle ting, at vi kan prøve at lave nogle uddannelser, som passer bedre til unge, der har nogle særlige udfordringer? Ja, altså vi skal jo i hvert fald begynde sådan generelt nok at kigge på uddannelsessystemet og hvilke muligheder der er i uddannelsessystemet. Nogle gange så eksisterer det her uddannelsesnobberi desværre også stadig, hvor der nok er nogle uddannelser, der er mere populære end andre. Og det er jo igen de her kasser, vi nogle gange har skabt. Jeg ved også, at hvis man skal på en videregående uddannelse, så snakker mange tit om jura. som noget fint og fancy, og så er der sådan en masse andre uddannelser, som kan være mindst lige så gode, som ikke bliver talt op. Og derfor tror jeg generelt, at der er behov for, at vi kigger på uddannelsessystemet lidt mere bredt, og vi informerer meget mere til børn og unge om de muligheder, der er i vores uddannelsessystem. Og der er masser af veje, hvor man kan indgå i nogle dele af det, man måske interesserer sig vildt meget for. Og det behøver ikke være en rigtig uddannelse, der gør det. Så jeg tror helt klart, at man skal kigge mere på de uddannelsesmuligheder, der er, og måske også tilbyde nogle lidt andre uddannelsesformer. Men som jeg også startede ud med at sige, så var drømmen jo, at man jo havde et uddannelsessystem, som bare kunne rumme alle og sikre alle på en eller anden måde. Ja, og nu er du sådan lidt inde på det her med præstationspres, eller sådan uddannelsessnobberi, kalder du det her med, sådan man måske især gerne vil læse jura, eller medicin, eller psykologi, og så er der nogle andre ting, som ikke er lige så smarte at have på CV'et. Hvad så med sådan noget som skolepsykologer, noget helt andet, altså, men som kan tage fat om problemerne, mens de er der, mens man går i gymnasiet eller på en HHX. Er det ikke en god idé for ligesom at sikre elevers trivsel, eller at sikre, at eleverne i hvert fald ved, hvor de skal gå hen, hvis de så mistrives, mens de går på en ungdomsuddannelse? Jo, altså helt klart. Man kan jo sige, at generelt så skal vi jo sørge for, at der er nogle muligheder, når man bliver ramt på psyken. Og det er der er flere og flere unge, der gør, så der skal jo selvfølgelig være nogle muligheder. Der er det her med skolepsykologer jo en del af det. Generelt så synes jeg også, at vi skal være bedre til at kunne oplyse om de muligheder og den hjælp, der er at få uden for skolen. Nu er jeg jo selv formand for en forening, som forsøger at hjælpe psykisk sårbare unge, og det findes der jo rigtig, rigtig mange andre af. Der er jo Headspace, Ventilen, der er rigtig mange gode muligheder. Og mit indtryk er jo ofte, at både skolepsykologer og studievejledere og lignende ikke altid kender til de her tilbud, der er rundt omkring, og på den måde også har svært ved at henvise til det. Og så er der jo også, må man jo bare sige, at det her med at italesætte psykisk sårbarhed og måske nogle psykiske diagnoser, er jo også et felt, hvor det kan være svært at begå sig i. Også hvis man som lærer jo ikke er uddannet i det. Og det er jo fredværd, men det er jo meget forståeligt, at der er jo nogle ting, hvor man måske siger, jamen, med berøringsangst, og hvad gør jeg i en situation, hvor jeg for eksempel oplever et angstanfald hos en elev? Hvad gør jeg egentlig så? Så der er også noget, der handler om kan man sige, oplysning den vej igennem. Ja, måske noget efteruddannelse af lærer. Tænker du også det, William, at der er brug for noget efteruddannelse af lærerne, eller lærerne er klar over, at de skal kunne henvise til nogle bestemte ting, eller måske det her med SPS, specialpædagogisk støtte, at man er opmærksom på det, som lærer ved, at det eksisterer, at det er noget, eleverne har krav på? Jeg synes i hvert fald helt klart, når vi snakker om SPS, at de forskellige uddannelsesinstitutioner skal være lidt bedre til at vejlede i og rådgive i SPS-ordninger. I vores organisation ser vi en masse unge, som er utrolig glade for deres SPS-ordninger, og der er mange af dem, som faktisk ytrer, at SPS har haft en afgørende betydning for deres gennemførelse af deres ungdomsuddannelse. Samtidig ser vi desværre også en masse unge, som slet ikke kender til den her SPS. Og der vil jeg mene, at det i høj grad er uddannelsesinstitutionens ansvar at fortælle eleverne om den her SPS, særligt ved studiestart. Nu siger du, at det kan være helt afgørende for nogle elever, at de modtager specialpædagogisk støtte, SPS. Hvorfor er det kan være helt afgørende? Hvad er det sådan konkrete SPS er for noget? SPS, det kan være alle mulige forskellige ting. Jeg kommer til at lidt på, hvad det har været personligt for mig. Jeg har muskelsvind, så mine udfordringer i løbet af en skoledag er oftest fysiske. Og SPS'en, det var den, der dækkede min hjælpers løn i al den tid, jeg gik i gymnasiet. Så alt det hjælperne skulle hjælpe mig med i løbet af en skoledag med fysiske opgaver, altså at flytte en computer fra det ene klasselokale til det andet, eller lige hjælpe mig med at skrive, hvis jeg havde behov for det, eller hjælpe mig med at printe osv. Der er det skolens ansvar at sørge for, at jeg får den hjælp, jeg skal have under undervisningen. Så SPS'en dækkede som min hjælperudgifter, og det var jo rimelig afgørende for, at jeg kunne gennemføre min ungdomsuddannelse i hvert fald. Men det her, det var mest det fysiske, jeg kom ind på her. Men SPS kan også hjælpe en masse, som har fysiske eller psykiske udfordringer. Og det kan være sådan med, at du kan få en SPS-vejleder, som kan hjælpe dem med at strukturere din skoledag, hvis det kan være lidt overskueligt for at finde ud af, hvornår du skal lave dine lektier, og hvornår du skal møde, og i hvor god tid du skal starte, og så videre. Og så kan de også hjælpe dig generelt med ligesom at tale med dig om din hverdag, og de kan sådan hjælpe dig med at skabe et godt rummeligt rum for, at du kan ytre, hvad du har brug for ligesom at gennemføre. Så de kan ligesom, det er sådan en særlig ordning, der kan struktureres på forskellige måder, som egentlig bare til gode ser eleven. Mm. Hvor tit bliver det her brugt? Hvor mange elever får det her støtte? Det må jeg indrømme, jeg kan ikke lige svare på, hvor mange elever, der får SPS, men vi har lavet sådan en undersøgelse i sammenslutningen af unge med handicap. Og den her undersøgelse, der er der lige over 300 unge mennesker med funktionsnedsættelser, som har svaret. Og alle dem, der har modtaget SPS, er det 65% af dem, som siger, at SPS har haft en afgørende betydning for deres gennemførelse af studiet. Okay, 93%? 65%. 65%? Okay. Så siger, at de har haft en afgørende betydning for deres gennemførelse af deres studie. Og det er jo fantastisk, at sådan en ordning kan hjælpe så mange gennem det. Det siger til gengæld også, at man samlet set med alle dem, der har besvaret på vores spørgeskema, der er det lige over 40%, som siger, at de ikke har kendskab til SPS. Det kan godt tyde på, at der er noget et ansvar her, der ikke helt bliver opretholdt. Okay, så der er simpelthen en del af de unge, I repræsenterer, som ikke får en intro til SPS, når de starter på deres ungdomsuddannelse? Ja, vi oplever i høj grad, at eleverne selv skal spørge om det. Okay. Og det mener vi jo ikke skal være deres ansvar. Nej. Er det skolen, der skal sige det? Er det lærerne, der skal være opmærksom på det? Eller hvem er det konkret ude på skolen, tænker du? Jeg tænker helt klart, det er lærerne. Personligt, da jeg startede på en undersøgelse, der tog jeg kontakt til skolen og fortalte dem om mine udfordringer, inden jeg startede. Og det kan jo også give rigtig god mening for unge at gøre det. Men generelt, så kan det godt være en lille smule svært at tale om, hvad man ligesom har udfordringer, især at tage telefonen og ringe til en skole, man aldrig har talt med før, så skal man jo pludselig være meget sårbar og fortælle om alt det, man synes er svært. Så jeg vil mene, det kan give rigtig god mening af i sådan et introforløb, at lærerne ligesom brugt noget tid på at fortælle om den her ordning her, og så efterfølgende, så kan man så finde en diskret måde, hvad eleverne kan få mere at vide om det på i dag efter. Okay, så der er simpelthen et konkret problem, man kan tage fat om her, og sikre, at nogle elever ved, at de kan få den her SPS, som er så afgørende for, at man gennemfører sin uddannelse og ikke falder fra. Theodor, hvordan tænker du, vi skal sådan sikre et uddannelsessystem, hvor psykisk sårbare unge eller unge med funktionsnedsættelser ikke falder fra? Altså, vi ved, at der er 20% af en ungdomsårgang, der aldrig får, en ungdomsuddannelse, og vi snakker meget om, hvordan vi får dem til at komme ind på ungdomsuddannelserne. Men hvordan tænker du, vi skal sørge for, at de ikke falder fra? Vi kan fastholde dem. Der er jo flere måder, kan man sige, at gøre det på. Nu tog William selv fat på det her med sådan nogle introforløb, hvilket jeg synes er et rigtig, rigtig godt initiativ at tage, fordi helt konkret synes jeg jo også, at det er også noget, jeg har snakket med flere om, at man burde være bedre til at sige, jamen, når du indgår på en ungdomsuddannelse, eller i folkeskolen, eller på en videregående uddannelse, jamen, at hvis man så kunne skabe en form for introforløb, hvor at man fik italesat nogle af de her ting, og der vil jo komme udfordringer igennem et uddannelsessystem, det er klart. Alt kan ikke være lutter lavkage, og det er jo også okay, og det er jo også det, der er vigtigt at sige, det er jo, at der er nogle bump på vejen for nogen i hvert fald, og hvis du rammer dem, jamen så er det okay, det skal nok gå. Sådan helt konkret, så kunne jeg jo også godt tænke mig til, at man fik indført nogle enten trivselsdage, trivselsuge, afhængig af, hvilken skala det lige skal være. Det kan man jo både gøre i folkeskolen, man kan også gøre det på ungdomsuddannelser, på erhvervsuddannelserne, man kan sådan set også have det på de videregående uddannelser, hvor man ligesom tør italesæt den her trivsel og psykisk sårbarhed, og man tør gøre unge klogere på det. Altså, børn har jo seksuel undervisning i folkeskolen meget, meget tidligt nu. Der er jo masser af måder at inkorporere det her med, hvordan hjernen nogle gange fungerer. Her snakker jeg jo ikke sådan højt teknisk lægeuddannet niveau, men mere det her med at sige, jamen det er jo klart, at hvis man bliver presset, så reagerer hjernen. Det kan man jo sagtens inkludere i sådan noget som biologi. Historietimen kunne jo passende handle om, hvordan har sundhedssystemet udviklet sig igennem tiden. Samfundsfag, det giver jo nok sig selv. Er der nogle udviklinger i samfundet? Hvordan fungerer systemet generelt? Dansk, man kan finde noget litteratur, der omtaler nogle af de her med sårbarheder. Der er masser af måder, hvor man ligesom kan gøre folk klogere på, hvad det her med egentlig at have noget psykisk sårbarhed er for noget, og på den måde også med til at nedbryde tabu i talesætte og gøre det mere okay. Og hvorfor er det, at det er vigtigt, sådan at vi har en trivselsdag eller en trivselsuge? Hvorfor er det, at vi ikke kan tage det sådan uden for skolen, men det skal ind i uddannelsen? Det er det jo, fordi at man kan jo sige, at er der et sted, hvor at børn og unge er samlet, så er det uddannelse. Og vi kan jo også bare se, at det her med at være proaktiv på den her front, det betyder rigtig meget. Der er jo også nogen, der ligesom skal tage det første spadestik og sige, jamen så træder vi det til os og gør noget ved den her stigende mistrivsel, der er. Og det synes jeg jo vil klæde et uddannelsessystem og sige, vi vil gerne sørge for, at unge har det godt. Og det må jo i bund og grund være alles interesse, at man har det godt og trives. Det tror jeg ikke, at der er nogen, der vil være imod i hvert fald. Så det, på den måde vil det jo være en praktisk, konkret ting at tage med ind, for eksempel i folkeskolen. Og jeg ved jo også godt, når vi nu har også at snakke lærer, at der faktisk er ting på læreruddannelsen, som faktisk fokuserer på også, hvordan man kan hjælpe sådan rent trivselsmæssigt. Du lytter til Aula. I den her time, der taler vi om unge med psykisk sårbarhed eller funktionsnedsættelser. Vi har Theodor fra Sind Ungdom med i studiet, og så har vi William på en telefon. Du er næstformand i sammenslutningen af unge med handicap. Theodor, du har lige talt lidt om, hvordan og hvorfor vi skal have trivselsdag eller trivselsuger på ungdomsuddannelserne og folkeskolen, og måske endda også på erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser. Kan du prøve at sige lidt om, hvorfor eller sådan, hvordan corona har haft en indflydelse måske på de unge, og måske særligt de unge, der går i skole eller er en del af uddannelsessystemet lige nu? Bestemt. Der er jo ikke nogen tvivl om, at corona har betydet rigtig meget på mange måder. Men hvis man kigger på unges trivsel, så har det jo også haft en rigtig stor effekt. Hvilket jo egentlig er meget naturligt, hvis man sådan kigger på det helt simpelt og siger, jamen du har nogle faste rammer, som man kommer i. Man trives, man har noget socialt samvær med en masse andre unge. Når det så bliver taget fra en, så må man jo bare sige, at så vil det jo være alt andet end lige underligt. Hvis det ikke satte sig på psyken. Og det har det gjort, og det er jo også de undersøgelser, der er kommet indtil videre, blandt andet fra HOPE-projektet, viser jo også, at der er en stigende mistrivsel. Og hvis man så tillægger, at vi i forvejen havde en rigtig stor gruppe af børn og unge, der mistrives, så er det pukkel, der er kommet nu ekstra oveni, har jo rigtig stor betydning. Så det har betydet meget. Mm. Kan det være dråben for nogle af de her elever, der i forvejen mistrives, altså der havde det dårligt og var psykisk sårbare? Kan corona være dråben, der får bæret til at flyde over for dem? Det kan det bestemt. Man kan jo sige, at det her med i hvert fald at have sit fællesskab, det tror jeg, mange kan ikke genkende til det her med, at man kan jo godt have det svært i nogle perioder, men så har du måske et netværk, du har noget at stå op til, du skal måske ud på din uddannelse, der får du snakket lidt. Så er der også mange ting, der nogle gange kan forsvinde lidt, fordi du også får nogle gode oplevelser, det her med at være i kontakt med andre unge. Og det har jo ikke rigtig været muligt på samme måde. Jeg tror, at man må erkende, at Zoom-møder og Teams osv. er ikke en farbar erstatning på den måde, at man kan sige, jamen så fjerner vi fysisk undervisning. Jeg er med på, at der selvfølgelig også er historier, hvor det har gavnet nogen, der kan jo have det svært ved at for eksempel at dukke op til noget undervisning eller lignende. Dem skal vi jo også, det skal vi jo også tage med. Men det store billede er jo, at det har jo negative konsekvenser der. Og hvad tænker du om det, William? Har det også haft betydning for nogle af de unge, du repræsenterer som næstformand i sammenslutningen af unge med handicap? Det her med corona, at man ikke har kunne komme fysisk med i skole og møde sine venner osv.? Det har jeg helt klart. Jeg vil lige starte med at sige her, at jeg er ovenud lykkelig for, at vi endelig er nået til et sted, hvor vi kan snakke om trivsel i vores samfund. Det er som om, det har været et tabuiseret emne, som der bare ikke har været okay at tale om. Så det synes jeg for det første er super nice, at vi kan tale om det her. Så dernæst er det også vigtigt for mig at sige, at mistrivsel, forskellige former for mistrivsel, er jo ikke et nyt emne i vores organisation, eller en ny problemstilling. De ser desværre utrolig mange unge funktionsnedsættelser, som mistrives og Det har gjort de også lang tid før corona. Så kan man jo tale om, at corona det kan være været en dråbe, som får bæret til at flyde over. Og det tror jeg også, det har været for rigtig mange. Jeg vil sige, vi oplever tit, at der er rigtig mange unge mennesker med usynlige handicap, som faktisk er blevet utrolig hårdt ramt på den her periode. Og ofte dem, som har brug for nogle støttende rammer, når det kommer til den faglige tilgængelighed. Vi oplever tit, at det kan være utroligt utilgængeligt for mange af vores unge at deltage i den her undervisning på siden. Det kan være sindssygt svært at få forskellige oplæsningsprogrammer og det ene og det andet til som at interagere med siden. Er det fordi lærerne måske har noget tekst, som de bruger i Zoom-opkaldet og deler skærm der, i stedet for at sende teksten ud til eleverne? Ja, præcis. Altså, men først af alt det her skærmdeling, det er der ikke nogen oplæsningsprogrammer, som kan håndtere ordentligt. Så der gør det selvfølgelig nemmere, at folk de har noget lokalt indhold på deres enheder, så gør det nemmere for dem at bruge det med deres enheder i hvert fald. Men her mener jeg også, at det er sindssygt vigtigt, at vi ligesom har hjælpet sig om at rumme alle, når vi skal tilbage igen, når vores samfund mere eller mindre åbner op. Jeg vil sige, for mange, vi ser utroligt tit, at nogle unge, de kan have lidt en tendens til at trække lidt ind i sig selv. Og de kan have lidt svært ved ligesom at råbe op og kæmpe for at være en del af fællesskabet på ungdomsuddannelser. Og efter et år gennem bag en skærm, kan det være endnu sværere at komme tilbage i fællesskabet, når vi så starter op igen. Så der vil jeg også håbe på, at man kunne indgå lidt i en dialog med studievejledere og skolepsykologer måske osv., så man fælles kan sørge for, at alle kommer tilbage i fællesskabet igen. Er der nogle ting, du oplever, Theodor, som har fungeret godt under corona for unge med i forvejen psykisk sårbarhed? Altså helt generelt, så må man jo sige, at det er meget individuelt, og har været meget op til den enkelte underviser, også at strukturere et program og en undervisning, som ligesom har kunne fungere. Og nu går jeg så selv på en videregående uddannelse, og der har jeg også selv kunne se, at det er lidt hip som hap. Nogle får det til at fungere sådan rimelig effektivt, mens andre jo har svært ved det. Hvis jeg skal tage noget sådan positivt fra det, nu har jeg også en anden kasket nogle gange i hvert fald. Jeg sidder også i et advisory board for ungepanelerne i Danmark, som er unge med kroniske sygdomme, som er inde i hospitalsvæsenet. Og her har man jo faktisk oplevet, at det her med at kunne tilgå undervisning digitalt jo faktisk har været en hjælp, fordi de jo af mange årsager har svært ved at dukke op til undervisning, og derfor har de jo lige pludselig kunne deltage. Okay. Det betyder jo ikke, at man skal gå væk fra fysisk undervisning. Det vil jeg meget, meget, meget nødigt undgå, men man skal jo også huske, at man jo måske nogle gange kunne kigge på netop den her fleksibilitet i et uddannelsessystem, som skal kunne rumme alle. Så kunne man sige, kan man i nogle tilfælde også tilbyde noget streaming af noget undervisning? For der er jo også nogen, der faktisk får gavn af det. Ja, så der er simpelthen en elevgruppe, som godt kan lide den her virtuel undervisning, og måske endda trives bedre med den, end at skulle møde op om morgenen, og det er tidligt osv. Eller sådan, er det sådan noget, man sådan skal begynde at inkorporere, eller lave måske en studieretning, som kun er virtuel? Altså, som sagt, så er jeg jo ikke fan af, at man fjerner fysisk undervisning, fordi jeg synes jo generelt, at det er vigtigt, at man får det her fællesskab, og det her sociale relationer til hinanden også. Hvis man snakker med unge, der jo for eksempel er kronisk syge, så må man jo bare sige, at det jo ofte er sådan, at de er indlagt på hospitaler igennem både kortere og længere perioder. Og de vil virkelig også gerne have det her uddannelse og gennemføre det. Men det er de bare ikke i stand til. Og man kan jo tage både nogle unge med funktionsnedsættelse, og også nogle med sådan psykiske sårbarheder, hvor der jo i nogle tilfælde vil i hvert fald gøre det mere fleksibelt og tilbyde nogle andre muligheder. Det synes jeg er værd at kigge på bagkant af corona, og når vi er blevet lidt klogere på, hvad har det rent faktisk betydet, ikke? At man kigger lidt på det med åbne øjne. Hvad med dig, William? Hvad tænker du om det? Er der noget, der har fungeret helt vildt godt under corona med virtuel skole for mange unges vedkommende? Er der noget, der har fungeret særlig godt for nogle grupper af unge med funktionsnedsættelser måske? Altså, jeg vil da ligesom tænke at sige, at vi nok er rigtig, rigtig, rigtig mange, som vil savne at komme tilbage fysisk i en eller anden grad. Men jeg kan da 100% godt være Jeg er meget, meget enig i, at det kunne give mening med noget fleksibilitet i uddannelsessystemet. Personligt har jeg haft mange sygeperioder igennem både min folkeskoletid og min gymnasietid. Og selvfølgelig nogle af de her sygeperioder, hvor jeg har været for syg og for afkræftet til at kunne deltage eller at kunne koncentrere mig om online-undervisningen. Men der var også været masser af andre eksempler på perioder, hvor jeg godt ville kunne deltage i undervisningen online. Jeg ved for eksempel, at der er mange fysiske funktionsnedsættelser, som kan have nogle komplicerede nætter. Og dem er jeg også en af. Så engang imellem kan man vågne om morgenen og tænke, det er ikke lige i dag, jeg har fået nok søvn til, at jeg kan komme nogle steder hen. Ja. Og der ville det jo kunne være nemmere, hvis man bare lige kunne smække nogle høretelefoner i ørerne og så følge med fra sengen af. Men altså, ja, 9-10 gange ville jeg da hellere have lyst til selv at tage i skole. Men jeg tror, at der er mange, som vil finde det mere overskueligt at være med i undervisningen på den her måde her. Mm. Theodor, nu går jeg lidt tilbage i teksten. Du nævner det her med trivselsdag eller trivselsuger, og at det kunne være en rigtig god idé for unge med psykisk sårbarhed, at man skabte et rum for at tale om de her ting, og at man prøvede at lære lidt om, sådan, hvad er det, hvorfor er det, at man nogle gange kan have det svært, og hvad sker der i hjernen, og alle sådan nogle ting. Hvorfor tror du, det ikke er blevet gjort endnu? Hvorfor tror du, der kan ske noget før? William siger også, hvor jeg er glad for, at vi endelig kan tale om trivsel. Det har vi bare ikke altid kunne. Hvorfor tror du, det har været sådan? Der er ikke nogen tvivl om, at det her med trivsel har været meget tabubelagt. Selvom at der har været vilje til at tale rigtig meget om det over de sidste 2-3 år, der har det jo rykket meget. Det her, specielt hvis man kigger på sådan det mentale trivsel, så har det jo rykket rigtig meget. Handicapområdet har også fået meget mere fokus på det, og heldigvis for det. Men der er jo også stadig tabu omkring det her med at åbne op og fortælle om sin sårbarhed. Det hænger jo nok lidt sammen med, at vi har det her præstationssamfund, hvor det her med at vise sine svagheder og sårbarheder jo ikke er normalt for alle. Det er jo ikke alle, der har lysten til det. Og det er jo heller ikke, fordi man skal stå frem, hvis man ikke har lyst. Det er jo ikke det, det handler om. Så jeg tror, at generelt, at der har været det her tabu, som har fyldt meget. Og så må man jo også bare sige, at det at gå ind og indføre for eksempel trivselsdag eller trivselsuge eller noget lignende, jo også er et indgreb i forhold til uddannelsessystemet. Og hvis man kigger på folkeskolen for eksempel, så kræver det jo bare nogle ting. Mm. Hvorfor er du så glad, William, for at vi endelig kan tale om mental trivsel og ikke kun at have adgang til en rampe eller en elevator? Jamen altså, der er sindssygt mange unge i forskellige grupper for funktionsnedsættelser, som skal italesætte alle deres daglige udfordringer, og som skal øve sig i ligesom at få noget selvindsigt og snakke om, hvad de har svært ved at deltage i. For mig personligt har det været en masse forskellige fysiske udfordringer, jeg har skulle være god til at italesætte. Men så gør det måske også, at man hele tiden skal italesætte fysiske udfordringer, så gør det måske også, at jeg et eller andet sted ikke har lyst til at skulle italesætte alle de udfordringer, jeg har inde i, og psykiske udfordringer, fordi så kan det lige pludselig godt kun være udfordringer, man snakker om hele dagen med sine venner og sine lærere, og det har man jo heller ikke lyst til at bruge sin tid på. Jeg kan huske, at jeg var en ung dreng med en masse hormoner i kroppen, så vil man jo gerne fremstå, som om man har styr på sine ting, og jeg har personligt rigtig svært ved at udtrykke noget sårbarhed og have rigtig svært ved at håndtere folks medlidenhed overfor mig. Så derfor så tror jeg tit, at man prøver at flygte lidt fra nogle af de her ting her, fordi man tænker, jeg har nok udfordringer, og folk bekymrer sig nok om mig på den ene og på den anden måde. Så vi behøver ikke også at vide, at jeg for eksempel føler ensomhed på mit studie, eller hvad det ellers kunne være forskellige udfordringer. Mm. Er det også noget, du hører om, Theodor, som formand for Sind Ungdom, det her med, at man kan være faktisk lidt bange for, om er folk nu bekymret igen, eller hele tiden har medlidenhed, og fylder jeg for meget med min sårbarhed, når de går i skole? Ja, helt klart. Der er jo to ting i det. En ting er det her med, at man kan sige, at skal folk nu have medlidenhed, og det er jo også fordi, at man vil jo ikke være til besvær. Jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at føle, at de er en byrde for andre. Og jeg tror, mange kan kende det her som at være, også være pårørende til en, der har noget psykisk mistrivsel, hvor man jo bare gerne vil hjælpe, men vedkommende, der går og døjer med noget, jo ikke vil være føle, at man er til besvær. Og det er jo også sådan mange, som William jo også er inde på her, jo også kan se, at det er også nødvendigt at gøre opmærksom på det hele tiden. Så det er jo helt klart noget, der er svært. Jeg fik selv konstateret ADHD, da jeg var 13. Ja. Og det gik en god rum tid, før at jeg ligesom turde være åben omkring det. Okay. Netop af den her årsag også, at man skal heller ikke tage for meget hensyn til mig, og det er jo bare en lille pille Ritalin, jeg skulle tage, og så fungerer jeg jo ellers meget godt. Så der er jo noget berøringsangst ved det her med at få omtalt de her ting. Kan der være noget sådan helt fysisk, man kan gøre ved et rum, for at det er rart at være i for folk med sådan funktionsnedsættelser eller psykisk sårbarhed, altså noget med rumklang, tænker jeg på for eksempel. Vi har været lidt inde på det med elevator og ramper, og det kan måske være svært i fredede bygninger. Hvordan skaber man ligesom et rum, der er rart at være i, og hvad er det for nogle ting, man skal være opmærksom på, hvis man har en skole eller en uddannelsesinstitution? Jeg tror, alle har prøvet at være på sådan en gammel folkeskole, hvor man kommer ind der i rummet, og der ikke er blevet luftet ud, og varmesystemet fungerer heller ikke. Og der jo, man må bare sige, at sådan nogle fysiske rammer betyder faktisk ret meget. Det her med at kunne få frisk luft ind, det her med at kunne have en nogenlunde almindelig temperatur, så man ligesom føler sig tilpas, og man føler sig tryg. Der er også helt klart noget omkring med, hvor mange elever nu er man jo op, i hvert fald på 30 mange steder, ikke? Og hvis man bliver ved med at fylde elever ind i klasselokalerne, så bliver mulighederne for at føle, at det er et trygt rum, hvor man kan være der, hvis man har nogle udfordringer, er jo heller ikke større. Så der er helt klart noget omkring de her fysiske rammer, vi tilbyder. Hvad tænker du om det, William? Hvad er det for nogle fysiske rammer, der er brug for? Hvordan kan man sørge for, at skolen er tilgængelig på den måde, også selvom det er en fredet bygning måske? Jamen altså, det kan for eksempel være sådan noget med, at man kan komme ordentligt rundt i kantinen på sit gymnasium, eller jeg ikke er tvunget til at skulle sidde på forreste række i min klasselokale, fordi det nu engang lige er der, der er plads. Eller modsat, at jeg ikke er tvunget til at sidde på forreste række, eller man kan komme op til tavlen i klassen. Og der er en masse af sådan små ting, som det sådan kan være behjælpelige. Og så er der selvfølgelig handicaptoiletter. Jeg har talt med nogen, som ikke mener, at handicaptoiletterne på deres ungdomsuddannelse er tilstrækkelige for, at de faktisk selv kan gå på toilettet. Og mange af dem beskriver faktisk, at det er små tiljusteringer, der skal til, for at de ligesom selv kan benytte toilettet. Men jeg vil sige, som tiden går, og som vores samfund bliver mere og mere moderne, oplever jeg faktisk, at den fysiske tilgængelighed oftest bliver bedre og bedre og bedre. Personligt på mit gymnasie, dengang jeg gik der, der var der ikke rigtig nogen udfordringer fysisk. Men jeg oplever til gengæld lidt, at udfordringer, som er relateret til usynlige handicaps, tit godt kan blive negligeret lidt, og det synes jeg er ærgerligt. Hvad kan et usynligt handicap være, for eksempel? Usynligt handicap, det kan jo for eksempel være ADHD, eller ordblindhed, eller Aspergers, eller der er også nogle mennesker med synsnedsættelse eller hørenedsættelse, hvor det kan være svært at se det på dem. Så der findes masser af former for forskellige usynlige funktionsnedsættelser, og dem skal vi være lidt bedre til at tale om. Ja, okay. Og det er en samtale, lærerne skal facilitere, eller er det noget, man selv har ansvar for at blive bedre til at tale om? Jeg vil sige, jeg synes, at det er et fælles ansvar. Man har selvfølgelig selv en stor del af ansvaret. Hvis du har et usynligt handicap, eller ikke nogen, der kan gætte sig frem til, hvad du har brug for hjælp. Det kan også godt være, at din usynlige funktionsnedsættelse er så lille, at det ikke er relevant at italesætte. Men vi oplever tit, at hvis man lige får en lille smule støtte og lidt hjælp, så kan man nå meget længere i sin uddannelsesforløb. Vi oplever også faktisk med usynlige handicap, som siger, at de bliver meget forsinket på deres ungdomsuddannelse. Ofte fordi de ikke går den støtte eller hjælp, som de havde håbet på at kunne få. Tusind tak, fordi I var med begge to, både Theodor, formand for Sind Ungdom, og William, næstformand i sammenslutningen af Unge med Handicap. Du lyttede til Aula, og mit navn er Olivia Kofod Olesen.